Elhamdülillahi'l-lezî hedâne alihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâne allâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallâ alâ sallâm. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallâ alâ sallâm. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi's semiu'l alim mineş şeytanir racim. Rabbi euzü bike min hemzatiş şeyatin ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İlla tansuruhu fekad nasarahullah iz ahrajahu'llezine keferu saniyetneyn. Saniyetneyn izhuma fil gari iz yekulu li sahibihi la tahzan. لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا اِلٰى اَخِرِ لَا يَصَدَقُ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظ۪يمِ وَبَارِكْ لَنَا ف۪يهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيَّ الْقَيُّومِ الَّذ۪ي لَا مُوتْ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Allah Teala bizleri bu mübarek gecede, Muharrem-i Şerif'in ilk gecesinde, Hicri yılbaşımız 1438'e girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek gecede, cem'iledi, zikir meclisinde, ilim meclisinde, sohbette bir araya getirdi ondan dolayı. Manileri izale eyledi, giderdi, engelleri aştırdı. Yardımcılar nasip etti, sebepler halk etti buraya gelmek. Bin türlü engel çıkabilir. Çok manisi var bu işlerin. Her şeye bir mani varsa, ilme çok mani var. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٌ وَالْعِلْمُ مَوَانِعُ Ama bütün o manileri Rabbim kaldırarak bizleri Hicri yılbaşımızda Muharrem-i Şerif, Haram ay, Allah'ımızın haram aylarından olan şu mübarek gecede cem eyledi, lütf eyledi, kerem eyledi. Sonsuz hamdü senalar ederiz. Allah'ım nimetlerimizi elimizden almasın. Allah'ım şükürsüz bırakmasın. Şükürden mahrum etmesin. Nimetlerimizi geriye götürmesin Allah'ım. Gördüğümüzden mahrum etmesin Allah'ım. Celle Celaluhu cümlenize ve cümlemize hayırlı yıllar nasip etsin. Hayırlı seneler nasip etsin. Bereketlerle, dualarla, zikirlerle, duasız kalmayalım, zikirsiz kalmayalım, gafillerden olmayalım, Mevlamızı unutmayalım. Rabbimizin bize yardımları çoktur, iyilikleri çoktur, ikramları çoktur. Onun için Allah Teala bu başlangıçla beraber hayırlı fetihler, hayırlı nusretler, zaferler, nefse karşı, şeytana karşı, kafirlere, düşmanlara karşı, FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı, IŞİD'e karşı, İç ve dış düşmanlara karşı yardımlarla bu seneyi başlatmayı nasip eylesin. Amin. Ve bu senenin sonuna ermeden bu belaların ortadan kalktığını görmeyi müyesser eylesin. Amin, amin Allah'ım. Suriye yardım eyle ya Rabbi. Amin. Halep'e yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bomba yağıyor, ateş yağıyor üzerlerine. Ya Rabbi zalimleri kahrumahu perişan eyle. Bu Muharrem-i Şerif hürmetine Haramay adı da üzerine Muharrem, haram kılınmış. Hürmetli kılınmış, yasaklı bir ay. Esed zalimi haram bilmez, haram ay bilmez. Her vakit Müslümanlara azap ediyor. Ateş yağdırıyor. Sen bunların şerrini defeyle bu Muharrem ay hürmetine Müslümanlara. Dokundurma ya Rabbi, mallarına, canlarına dokundurma ya Rabbel Alemin. Kurban olduğum sana, biz duacıyız. Elimizden bir şey gelmiyor. Aciz kaldık. İnşallah bu Fırat Kalkanı operasyonunda ya Rabbi onları da muvaffak eyle. Türk askerini, ordumuzu, Mansur Muzaffer eyle. Bir an evvel oralardan IŞİD'i bertaraf etmesini ve Esed'in zulmüne son vermesini nasip eyle ya Rabbi el-Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Gafillerden olmamak için toplanıyoruz. İlim meclislerinde, sohbetlerde birleşiyoruz ki hatırlatıyoruz birbirine. Zikir anmak, hatırlamak. Vaaz-ı nasihat tezkir. Habibim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben estaizu billah. Ve zekkir, tezkirde bulun. Tezkir ne demek? Hatırlatmak. Bak şimdi sohbet olmasa ne hicri yılbaşı bilirsiniz, ne Muharrem ayı girdi bilirsiniz, ne son sene sonu duası bilirsiniz, ne sene başı duası bilirsiniz, ne Muharrem ayı orucu bilirsiniz, ne Aşure gecesi faziletini, duasını bilirsiniz, namazlarını bil. Sohbet hatırlatmaktır. Ahiret menfaatlerine delalettir. Ebedi saadetlere irşattır. Sohbet dinlemeyen adamlar helak olurlar. Maddi de helak olurlar, manevi de helak olurlar. Ehl-i sünnet alimlerin sohbetlerini mutlaka dinlemek icap eder. Yoksa ben namaz kılıyorum, hacıyım, hocayım dersin ama işte FETÖ'nün tuzağından kurtaramaz. Aldanırsın. Uyarıcı vaazlar dinlemek lazım. Uyutucu adamları dinlememek lazım. İnsanları uyuttular. Uyuşturdular. Hizmet dediler, hezimet yaptılar. E şimdi sade onlar mı? Başkaları da var. Yanlış yunluş işler, ehl-i sünnet dışı hareketler, itikadı ehl-i sünnete muhalif. İslamoğlu orada duruyor, öbürü orada duruyor, Haydarbaş orada duruyor. Her türlü hocayım kılığında çıkan adamlar var. İnsanlara. Diyanetin bile bazı şeyleri yanlış. Mehdi inkar ediyor, mütevatir hadisler inkar ediyor, ehl-i sünnet dışı, ehl-i sünnetin metninde olan konuları İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ediyor. Diyanette bile böyle fetvalar veriliyor en baş seviyede. Onun için bu Mahmud Efendi Hazretlerimizin, yani tabii onun gibi cemaatler çoktur ama onun gibisi yoktur. Yani bu cemaatin, ehl-i sünnet vel cemaat demek istiyorum. Ehl-i sünnet vel cemaatin sohbetlerini kaçırmamak lazım. Bir adamın ehl-i sünnet olup olmadığını iyi seçmek lazım. Ehl-i sünnetin metni ortadadır. İtikadımız ortadadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri itikatta müçtehittir. Ehl-i sünnet itikadın imamıdır. Mektubattan itikat mektuplarını okuyorduk. Tabi yaz sezonu girdi. Bu çarşamba başlayacağım inşallah. Başlayayım mı? Lale Gül'ü seyrediyor musunuz? Seyretmiyorsa zavanaksız. Tam enayisiniz yani. Bedava ya. Anca sohbet, sohbet, sohbet bedava. Sen para isteyen yok bir şey işte. Bu kadar ilmi nerede buldunuz ya? Ansiklopedilerde bulamazsın. Çarşamba saat 8:30 akşam mektubat dersine başlıyorum. Tabii ilk başları çok zordu. Çok da ince konulardı. Bayağı zorlandım, anlattım bir şeyler ama şimdi bundan sonrası bu mektupta itikat meselelerine giriyor. Ondan sonra da bir saliha kadına yazdığı bir mektup var. Ona da bu mektup bitince ona başlarım inşallah. Mektubat dersleri 45 dakika, 50 dakika sürüyor. Çok sizi yormaz. Çarşambaları ona başlayacağız. Cuma akşamları ne dersi vardı? He? Lan 3 kişi bildi ya. Boşuna konuşuyoruz desene. Vah vah vah vah. Koca Şifa-i Şerif. Ne ilimler, ne ayetler, ne hadisler ya. Anlatıyoruz ya. Şifa-i Şerif dersi yine saat 8:30'da. Cuma'nın akşamı. Sonra pazartesi ne vardı? Terhib-u terhib. Hadis-i şerifler. Efendi Hazretleri elinden düşürmez. Terhib-u terhib dersleri. 3 tane ders. Bir de perşembe sohbeti. Bir de cumartesi buraya geliyoruz. Değil mi? Bir de tekrarları var. Eskimezler var. Kadimler var. Var da var. Bu kadar sohbetle insan yolunu bulması lazım. Bir adam ehli sünnet midir değil midir? İmam-ı Rabbani mektubatında ne söylüyorsa Mehdi ve kıyamet alametleri, Deccal'ın hurucu, Dehabbetül Arz'ın çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecüc Mecüc'ün çıkması, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Muhbir-i Sadık Aleyhisselam neler haber verirse hepsi haktır ve gerçektir. Hadis sahih mütevatirdir. Bunlar inkar eden ehl-i sünnet olamaz. Bitti. Daha ne karıştırıyorsun ötesini berisin? Değil mi? İnşallah siz bunları takip edersiniz. dersleri takip edersiniz. Şimdi bir tane yeni akitte yazmış yani. Eylül ayında bu ay yazmış da günü tam hatırlamıyorum adam. Profesör Şaban Şimşek herhalde. Şaban Şimşek. Çok Şabanlar var biliyorsunuz böyle. Bir tane Şaban daha vardı, o neydi? Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Kader mader yazı mazı yok dedi hani. Yok yok, onun sonra söyledi. He? Şaban Ali Düzgün müydü o? He. O Şaban Ali Düzgün müydü neydi? Bu Şaban çıktı şimdi. Bu da yazmış ki, bana ikinci yazısını gönderdiler. Birincisinden Allah muhafaza tabii de, ikincisini gördüğüme göre. Bütün hadis kitapları toplansın diyor. Akla mantığa uymayan her şey çıkarılsın diyor. Bunu da diyor hükümet yapsın diyor. Hükümetin işi bitti. FETÖ'yle mi uğraşacak, PKK'yla mı uğraşacak? Bir de hadisleri külliyat yapacakmış hükümet. Hükümet becerir diyor bu işi diyor. La hükümet ne bilsin? Hükümet hoca mı, alim mi? Muhaddis mi? Hükümet yolları yapıyor Allah razı olsun. Yol kolaylaştı bak. Hükümet şu FETÖ'cüleri tespit etsin. Değil mi? Vatanımızı muhafaza etsin. Ekonomiyi düzgün tutsun. He? İnşallah içkiyi yasak eder. Zina yasak edilsin. Onları yapsın değil mi hükümet? Hükümet ne yapsın hadis külliyatını ya? Buhari'deki hadisleri inkar ediyor. Müslim'deki hadisleri inkar ediyor. Yok kertenkele öldürene 100 sevap var. Böyle hadis olur mu? Ya bu sahih Müslim hadisi. Ondan sonra da diyor ki peki diyor hadiste denmiyor mu ki diyor serçeyi bile haksız yere öldürene cehennem azabı var. Serçeyi kim dedi sana öldür? Serçeyi öldürürsen tabii yersin ateşi. Peki yılanı öldürün buyurmuyor mu hadis-i şerifte? Uktürül esvedeyn, yılanla akrebi öldürün. Öle kuntü fissalâ, namazda da olsanız. Yani namazdasın ama geldi seni sokmağa. O arada ne yapacaksın? Akrebi öldüreceksin, yılanı öldüreceksin. Namazda da olsanız. Hamsun mined devâb küllûne fâsıkun yuktenle fil haram. Beş hayvan var, hepsi de zararlıdır. Haremde, Mekke'nin hareminde bile Kabe'de olsan öldürülür diyor. Bunlar Buhari hadisleri. Kuduz köpek soksa seni gittin. Kuduz yani. Isırsa seni gittin. Ondan sonra el-kelbül akur diyor, el-hideyetü çaylak diyor, ondan sonra el-feratü fare diyor, el-hayyetü yılan diyor, el-akrabu akrep diyor, öyle mi? Şimdi, kertenkele hakkında da ayrı hadis var. Sen şimdi burada aklına, mantığına göre hüküm verebilir misin? Sahih Müslim gibi bir hadisi nasıl reddediyorsun? Birkaç hadis daha söylemiş, şimdi tam aklıma kalmadı. Serçeyle bu zıt düşüyor. Ya ne alakası var? Serçe suçsuz, günahsız hayvan. Serçe zarar verir mi? Serçe zarar vermediği için. Zararlı olursa öldürmeye izin var mı? Var. Zarar veriyor. Küllü muddırın yüktel. Her zarar veren öldürülür. Sen bunu mecelle kaydetsin. Hiçbir şey bilmiyor musun? Bir de profesör oldun. Ondan sonra diyor, bu hadislere baktığımız zaman diyor, bunlar diyor akıl alacak gibi değil diyor. Ondan sonra diyor, aklın süzgecinden geçireceğiz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tis'a, muteber kaynaklarındaki hadis-i şerifleri aklın süzgecinden geçireceğiz. Nasıl aklın süzgecinden geçireceğiz? Aklımızın almadıklarını çıkaracağız diyor. Ya senin aklın nereye erer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem IŞİD'i haber verdi. Bak 1400 sene sonra çıktı. Saçlarına kadar, isimli künyesine kadar, lakabına kadar, Şam'a kadar, Suriye'ye, Irak'a kadar hepsini haber verdi. Sen 1400 sene ver, İstanbul'un fethini haber verdi. O zaman insanlar gülmüyor muydu münafıklar? Mekke'deki müşrikler gülmüyorlar mıydı? Adam kendi Mekke'de zor duruyor. Rum İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu'nu fethedeceğim diyor. Diye dalga geçiyorlardı. Akılla, mantıkla baktığın zaman Ebu Cehil olursun. Vahye uyduğun zaman Ebu Bekir olursun. Bugüne kadar aklın peşine gidenler, mantığıma uyarsa alırım yoksa atarım diyenler hep helak oldular. Görmüyor musun? 1400 senedir görmüyor musun Mutezile'yi, Cebriye'yi, Mürciye'yi, Müşebbiye'yi? ayete hadise tabi olmayan 72 sapık fırkanın nasıl battıklarını görmüyor musun? Ne buyurdu da çıkmadı sallallahu aleyhi ve sellem? Ne buyurdu da çıkmadı? Sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var. Çorbanıza sinek düşse, hangi kanadı üzere düştüğünü bilemediğin için çorbanın içine iyice bir daldırın diyor. Sonra çıkarın atın. Sonra çorbayı dökün, öyle mi? Yok ya, afiyetle yiyin. E sinek düştü. فَاِنَّ فِي اِحْدَى جَنَاهَيْدَانْ وَفِي الْخُرَى شِفَانْ İki kanadının birinde hastalık var, mikrop, birinde de panzehir var. İkisini batırdın mı, karşı kanat öbürünü telafi edeceğinden zararı kalmaz çorba için diyor. Ve daha 5-10 sene, 20 sene olmadı. Bir Japon bilim adamı bunu tespit etti. Sineğin kanatlarının birindeki zehirin karşılığının öbür kanadında mevcut olduğunu tespit ettiği vakit "Oo, çok büyük bir buluş yaptım. Bütün dünya hayran kalacak." dedi. "Ne yaptın?" dediler. "Sineğin kanatlarında ne olduğunu buldum." dedi. Onu dediler, ahir zaman peygamberi 1400 sene evvel haber verdi. "Sen zannetme ki bunu buldum deyince meşhur olursun, rezil olursun." dediler. O da dedi ki, "Niye rezil olayım?" dedi. "Müslüman olurum." dedi. Çünkü neden? Adam dedi ki, "Bizim canımız çıktı, yeni bulduk. Bu zat bunu nereden biliyor?" dedi. "Sineğin kanadının içindeki mikrobu, öbüründeki panzehir." "Sen kimden bahsediyorsun Şaban Efendi? Muhammed Mustafa'dan mı bahsediyorsun?" Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadislerin tümünü toplayalım. Nokta nokta koymuş, ilerisi yok. Altını okuyacağını da anlıyorsun. Sonra ne yapalım? Aklımıza uymayan bütün hadisleri atalım. Maalesef. Diyanette de bazı kimselerin aklı bu yönde çalışıyor. Allah akıl fikir ihsan eylesin. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden indirilene tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Sakın vahyin dışında dostlara tabi olmayın. Kur'an vahiy ise sünnet de vahiydir. Hadislerin manaları, kainatın efendisi buyurmuş olduktan sonra bir hadisi, sahih olduktan sonra aynı ayet gibidir. Men yuta'ur rasule fekad ata'a Allah. Peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş. Ne demek bu? Ve ma ata'akumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Her şeyi bildirdim. Nasıl bildirdim? İşte Resulüm ne verdiyse onu alın. Resulümün yasakladığından vazgeçin. Bu yarım satırlık ayeti kerime 1 milyon küsur hadisi şerifi delil olarak ortaya koymaktadır. 1 milyon küsur. Bazı hadis-i şerifler biliyorsunuz 5-10 sayfadır. 1 milyon küsur hadis-i şerif hepsi vahidir. Allah'tan ona bildirildi. Nereden biliyorum? Bu ayette buyurdu ki Resulüm ne verdiyse alın. Kur'an-ı Kerim 100 cilt, 500 cilt kitap olamaz. Kur'an-ı Kerim anayasa hükmündedir. Ana temel kaideleri vermektedir. Geri kalanı Resulümü gönderdim. Tatbikatlı bir şekilde abdestinden, taharetinden, guslünden, namazından, orucundan, haccından, zekatından her birini ona bakarak tatbikatlı bir şekilde fiili, kavli, takriri sünnetleriyle bizzat yaptıkları veya buyurdukları veya yapıldığını gördüğünde sükût bulundukları, sessiz kalarak sünnet olarak teşri' ettikleri bütün hadisler bu ayete göre vahidir. Öyle mi? He? Var mı itirazı olan? Alnını karıştır. Gavur musun sen ya? Ne işin var burada? Hadisleri inkar eden çık dışarı. Yani gavur yapmaz. Bir Yahudi Hristiyan şu ifsadı yapamaz ya. Bu profesörlerin, bu ilahiyatçı mıdırlar, edebiyatçı mıdırlar, felsefeci midirler, neyse. Hepsi de ilahiyatçı değil yani. Caner Taslaman felsefeci. Bu da bilmiyorum neci. O Muhammed Nur Doğan edebiyatçı. Yani bunların bir kısmı da ilahiyatçı olmamakla beraber ekseriyeti ilahiyattan çıkmak durumundadır. Şimdi birisi ilahiyata gidiyorum dediği zaman bana gençler geliyor, talebeler geliyor. Allah itikadını muhafaza etsin diyorum, yavrum diyorum. Eskiden böyle demiyordum. Ama şu durumu gördükten sonra %90'a yakını ehli sünnetten çıkmış vaziyette. Alın yazısına ve kadere ve bil kaderi hayri ve şerriye inanan profesör doçent %5 bulamazsınız ilahiyatta. %5 küllün kaderi inkar ediyorlar. Amentü gitti ya. Ben size büyük tehlikelerden haber veriyorum. Nasıl dinler arası diyaloğu söyledim? Patladı mı? Nasıl Vehhabileri söyledim vasiyetimde? Patladı mı IŞİD? Nasıl Şia'yı söyledim? Bela oldu mu başımıza? Ehl-i Sünnet'i kestiğini gördünüz mü? Suriye'de kesiyor hala. Ben size ileriye dönük şeyleri söylüyorum. Bu İmam Hatip ilahiyat nesli böyle giderse amentüyü de 5'e indirir. Namazı da 3'e indirir. Bunlardan her şey beklenir. Çünkü hocaları kadere inanmıyor. Çocuk ne yapsın? Veriyoruz bunların eline. Ya şu ilahiyattan yetişenin şu kafa bozukluğu, işte Mustafa Öztürk müydü o? Mustafa Öztürk. Tefsir profesörü. Televizyonlara çıkıyor. Adam ne diyor? Adam diyor ki, Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'tan falan tercüme yaptı. Kur'an tercümedir diyor. Tevrat'tan falan alıntıdır diyor. Ve anlatılan kıssaların hepsi masaldır diyor. Bu adam tefsir profesörü. Yani FETÖ bitmekle FETÖ bitmiyor ki. Yahudi oradan bitiriyor, oradan başlatıyor. O cepheyi kapatıyorsun, öbür cepheyi açıyoruz. Ehl-i sünnet medreselere verin. Ehl-i sünnet medreselere verin. Ondan sonra ben bilmiyorum, artık şaşırdım kaldım. Olmazsa diyorum, yani öbür diplomalar normal okul okusa, hiç olmazsa anasından, babasından öğrendi ve bil kaderi hayri ve şerri bir şey bilir. Bunlara gidince ne alın yazısı ya diyor. Bu sefer imansız ölecek Allah muhafaza. Hoca olacak derken gavur olacak, görüyor musun? Ne kadar ters kutup yani. Millet hoca olsun çocuğum diye gönderiyor ya. Ama maalesef Mutezile ekolü Ankara ilahiyattan başlamış 50 senelik, 40 senelik bir proje. Bugün artık öyle bir hal almış ki adam bütün hadisleri toplayalım diyecek duruma gelmiş. Öyle mi? Atatürk döneminde böyle bir şey olmadı. İnönü döneminde böyle bir şey olmadı. Bazı yasaklamalar İnönü dönemi yasak falan oldu. Ama Bukhari'yi, Müslim'i, hadisleri ayıklayalım, aklımıza gelmeyenleri, uymayanları hadisten silelim diye bir proje düşünülmedi yani. Bugün düşünülen projelere bak. Geldiğimiz noktaya bak. Çok tehlike. Yani o dönemde basılan Bukhari tercümesi var. Bir hadis bile çıkarılmamış içinde. Yani Atatürk İnönü döneminde basılan Bukhariler, Müslimler tercümeler var. Bir tane hadis içinden çıkarılmamış. Adam kendisi inanmayabilir. Ama orada Bukhari ise Bukhari yani. Şimdiki plan ne? Hadislerin tümünü toplayalım, akıl süzgecinden geçirelim. Peki hadisler ne? Vahiy. Vahiy ne? Allah'ın indirdiği. Allah'ın bildirdiği. Senin aklın ne? Noksan, nisyanla malul, hata ile malul. Bizim akıllarımız, en akıllımız bile şaşıyor mu? Ya gözlüğü şuraya koymuşum, yarım saat gözlük arıyorum ya. Göya da çok akıllıyım yani. Gözlüğüm nerede diyorum, ortalığı yıkıyorum. Birisi diyor ki kafanda ya diyor. Ne aklı be? Evin yolunu bulamıyorum ya bazen. Cebimdeki kokuyu bulamıyorum. Arıyorum arıyorum, kokum nerede diyorum. Cebim de derin biraz, biliyor musun? Cebimdeki kokuyu bulamıyorum. Ya unutmak sende, şaşmak sende, şaşırmak sende, bunamak sende, yaşlanmak sende, bütün hatalar sende. Kainatın efendisine gelen vahiyi toplayıp da aklına vuracak. Sen maydanozu miksere mi vuruyorsun ya? Neyi neye vuruyorsun ya? Senin aklın ne ya? Dinuna bin nukul, la ala münasebetel okul dedi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bizim dinimiz ayet hadis dinidir, nakil dinidir. Akla uyar uymaz diye bakamayız. Akla münasebet üzere gönderilmemiş. Çünkü akıl bazen zarar karı bile seçemez hale gelir. Bu kadar akıllı insan bu kadar zarara düşüyor. Bu milletin aklı erseydi bu profesörlerin, AFETÖ'nün hepsi profesör. Değil mi? Zombi gibi gittiler herife bağlandılar. Manyak gibi herife gittiler bağlandılar değil mi? Ne dese yuttular öyle mi? Hala da yutturmaya çalışıyor. Bir daha darbe yapacağım, siz sakın ifade vermeyin. İçeride hele bekleyin. Yukarıdan helikopter geleceğim, cezaevinden alacağım diye. Hala, hani kafirler cehenneme girdikleri zaman şeytan cehennemde kürsüye çıkacak ya. Şeytan cehennemde kürsüye çıkacak. Ateş halkaları, lanet halkalarını üzerine takmış. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِيَ الْاَمْرِ Ne zaman ki iş bitti, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme, şeytan ateş kürsüsüne çıkacak, lanet halkaları üzerine takılmış vaziyette, bütün cehennemdekilere, hele bir toplanın bakayım, bir miting yapalım diyecek. Yemin ediyorum bütün cehennemdeki gavurlar mitinge gelecek. Ulan bir tanesi demeyecek ki bunun yüzünden cehenneme geldik, bundan ilerisi nereye gideceğiz acaba? Gitmeyelim şöyle iblisin peşine. Demeyecek. Toplanacaklar bakalım ne diyecek. İblis de değil, bakıyorlar ya bu nasıl olsa buralardan eskiden çıkmışlardandır. Cennet cehennemi eskiden bilenlerdendir. Belki bir çıkış yolu var, bir şey var. Bugüne geldik nasıl olsa. Olan oldu bundan sonra. Bir daha dinleyelim iblisi diyecekler. Aynı şimdi bu FETÖ'nün elemanları. Ulan kendinize acıyın, verin ifadenizi, kurtulun be. Ne gizli biliyorsanız söyleyin şu herif hakkında, şu örgüt hakkında. Hala bekliyorlar, bir darbe daha olacak da biz kurtulacağız. Aynı iblis. İblis diyor ki, toplandılar böyle bekliyorlar, belki bir kurtulacak. Hem bir yandan da yanıyorlar ya. اِنَّ اللّٰهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Bu Kur'an'da yani, ben yoksa iblisin cehennemdeki toplantısını gizli çekimle seyretmedim ya. Şüphesiz diyor, Allah size diyor, vaat etti. Ne vaat etti size diyor? Hakkı vaat etti diyor. İblis doğru konuşur ha. Yanlış yapar ama doğru konuşur. Hak neydi diyor? İman edip ameli salih işleyenler cennete, inkar edip isyan edenler cehenneme. Allah sözünde durdu mu diyor? Hepsi diyorlar buna. Ne konuşuyor bu ya diyorlar. Bunlar da bekliyorlar ki şuradan yarın kaçacağız. Allah diyor vaadi hak ile sözünü tuttu diyor. Ve vaattüküm. Ben de size vaat ettim diyor. Neyi vaat ettim? Şirk koşun, isyan edin, kılmayın, içki için, kumar oynayın, zina edin. Her yol serbest. Ondan sonra cennet yok, cehennem yok, ahiret yok, hesap yok, azap yok, dirilmek yok, öyle ya. Ben de size kuruntularla sizi oyaladım. Şimdi bekliyorlar böyle bir şey. Buraya kadar hala ümitleri var. Ben de size söz verdim. Ne oldu diyorlar? Fehleftüküm, ben caydım diyor. Allah sana lanet etsin, vay iblis, bütün hepsi birden lanet, lanet okuyup duruyorlar. Şeytan diyor ki, ne oluyoruz ya? Ne var diyor? Allah'ın laneti üzerine yağsın, ulan yağdı yağacağı kadar diyor bu. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ Benim sizin üzerinizde caydırıcı, yaptırıcı, efendim, yaptırım gücüm yoktu ki diyor. اِلَّا اَنْ دَعْتُكُمْ Ancak size fıs fıs fıs vesvese verdim. Ben sizi çağırdım. Nereye? Şirke, isyana, masiyete, harama, günaha çağırdım. Efes de ceptümli. Siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. Allah 5 kere sesli çağırdı. Bir kere ezanı duymadınız. Ben sessiz çağırdım fıs fıs fıs. Hemen baktım meyhanedesiz. Ne olacak o zaman? Sizin de canınız ekşili istiyormuş diyor. Konuşmayın şimdi diyor, esas Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun. Festecep cümle. İlla endâdûn festecep cümle. Benim davetime hemen koştunuz. Allah'ın bu kadar davetçileri, sohbetçileri, vaizleri vardı, hiç dinlemediniz. Mâ nebi musrihikum. Artık ben size feryadınıza imdad edemem. Mâ entüm bi musrihî. Siz de ben bağırıyorum, yanıyorum. Siz de benim feryadıma imdad edemezsiniz. Kim kurtaracak bizi diyor. İnni kefertu bima eşrektubuni min qabl. Siz beni daha önce Allah'a ortak ettiniz. Allah'a ibadet etmediniz, bana taptınız. Benim dediğimi yaptınız. Ben şimdi o şirkinizi reddediyorum, inkar ediyorum. Allah şirkten, şerikten münezzehtir diyor. Geçti, gitti. Cehennemde buluştuktan sonra. Şimdi bu kadar ayet hadis okuduk. Yıllarca insanları ehli sünnete davet ettik. Diyalog şirktir dedik. Yahudi Hristiyan cennete girmez falan falan falan. Dinlemediler. Ondan sonra FETÖ'yü dinlediler. Onun yoluna gittiler. Arkasına gittiler. Dünyada da hapislere düştüler. Ahirette de bakalım nereye düşecekler. Tevbe kapısı açıktır. Tevbeleri hükümet kabul edemez. Sen hükümete dilekçe versen, ben tevbe ettim, hükümette kabul ettim derse ne olur? Papaz gibi günah çıkarmış olur. Hiçbir hükümet senin günahının tevbesini kabul edebilir mi? Tevbeleri ancak Allah kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Kullarına çok acıyan, tevbeleri çokça kabul eden ancak Allah'tır. Celle Celal. Bir şey biliyorsanız, sırlardan, efendim ince işlerden, oyunlardan, Yahudinin, Hristiyan uşaklıklarından, Mossad'ın, CIA'nin ajanlıklarından itiraf edin. İtiraf edin. Söyleyin. Doğru bildiğinizi söyleyin. Kimseye iftira atmayın. Doğru bildiğinizi söyleyin. Devlete, hükümete yardım edin. Söyleyin. Ondan sonra FETÖ bir daha güçlenir de bir daha darbe yapar da Mossad'dan CIA'nin adamı, Amerika bilmem ne bizi kurtarır falan. Beklemeyin böyle şeyler. Beklemeyin. Allah'a tevbe edin. Bildiklerinizde burada devlete itiraf edin. Allah tevbenizi kabul eder. Nasıl olsa ölmediniz. Can bedenden çıkmadıkça tevbe kapısı açık duruyor. Ama dalaleti seçmeyin, tercih etmeyin. Dünya menfaatlerini öne almayın. Bak dünya da gitti, ahirette gitti diyeceğim de inşallah tevbe ederler yine gitmez. Ben kimsenin cehenneme gitmesini temenni etmem. Allah herkese hidayet versin, ıslah etsin diye dua ederim. Ama arkadaşlar, mutlaka dinlemek lazım. Sohbet, irşat almak lazım. Ve zekir, Habibim uyar uyandır, hatırlatma yap. Bu millet sohbetsiz duramaz. Ehl-i Sünnet itikadını mutlaka aşlamak lazım. İnsanların bu usta hassas olup, Ehl-i Sünnet'e muhalif olan adam havada uçsa, keramet gibi bir şeyler gösterse halbuki istidraçtır. Ona uymamaları lazım. Havada, denizin üstüne yürüse, kanatsız uçsa, uymamak lazım. Çünkü Ehl-i Sünnet itikadı ortada. Hak yol bu. Mevla dost doğru yolu bize beyan etti biz bir daha. Yeni yol aramaya, uydurmaya bir lüzum yok. Senin aklın nedir? İşte hepsi profesör, hepsi doçent. Ne oldular? Terörist oldular. Olmadılar. He? 50 bin, 100 bin kişiden bahsediliyor. Bu kadar akıllı insan, bunların hepsi okumuş. Okumuş insan. Akıllan olsaydı yolu bulamazlar mıydı? Bulurlardı. Bulabildiler mi? Bulamadılar. Ancak Pensilvanya'ya kadar gitti akılları. Oradan da hapishaneye kadar gitti. Akıl nedir? Vahye tabi olun. Kur'an ortada, sünnet ortada. Sen hala diyorsun, akıl süzgecinden geçirir. Ebu Bekir Sıddık anlamadı, sen anladın. Bizim dinimiz akla bakmaz, vahye uyar diyor. Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor, akla mantığa sorsaydın, mest giydiğimiz zaman, abdest alırken nereyi meshediyoruz? Üstünü meshediyoruz. Ama akıl ne derdi? Altı yere değiyor, tozlanmıştır, altını meshet derdi. Ama biz üstünü meshediyoruz. Akılla olmaz bu işler diyor. Hazreti Ali ilmin kapısı. O böyle diyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık böyle diyor. Bütün sahabe böyle diyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in böyle diyor. Müfessirin, muhaddisin, hadisçiler, tefsirciler, fıkıhçılar, fukaha, kurra, hafızlar, alimler, kariler, 1400 küsür sene. Herkes Bukhari baş üstüne. Kur'an'dan sonra en sahih kaynak. Müslim baş üstüne. En büyük kaynaklarımız, hadis külliyatımız daha tabii dolu var. Diyor. Ebu Suudlar anlamadı, İbni Kemaller anlamadı. Molla Fenariler, Molla Güraniler. Ha buralarda yatıyor mübarek Bursa'da kaç tane Şeyhülislam. Dergide her ay bir Şeyhülislam'ı işliyoruz. Bursa'daki Şeyhülislamlar da geliyor mesela. Bu ay zannedersem Molla Hüsrev Hazretleri. Öyle miydi? He? Bir şey baktığınız yok ki, mübarek adam. Dergide yeni çıktı diyorsunuz ama ay sonunda da sorsam aynı yani. Hiçbir şey değiştiği yok. Ben Molla Hüsrev Hazretleri, hatta kabrinin resmini de gördüm herhalde. Bakalım şimdi de, yanlış konuşmayalım. Sultan Fatih'in hocası, Devlet Aliye'nin 4. Şeyhülislam'ı Molla Hüsrev Hazretleri, dergide yazılmış. Bir lütfedip, kerem edip de bir okumazsınız. Hiç. Hala alışkanlığınız yok, okuma diye bir şey alışkanlığınız yok. Allah sizi de ıslah etsin. Amin. Okuyanlardan eylesin. Amin. Koca Molla Hüsrev ne hizmetler yapmıştı. Şurada Bursa'da yatıyor. Bir kabrinin yerini öğrenirsin. Belki gider bir Fatiha okursun mesela. Yani neler yaptığını öğrenirsin. Koca Molla Hüsrev. Hazreti Fatih'i yetiştirmiş. Bu kadar Şeyhülislamlar gelmiş geçmiş de onlar anlayamamış. Bizim Şaban Şimşek profesörümüz bütün hadisleri bir elekten geçirme kararı almış. Hükümete de tavsiye ediyor. Azdan MGK'ya şey verecek. Güvenlik kuruluna. Güvenlik kuruluna verecek yani. PKK sanki bitti, IŞİD bitti, o bitti, bu bitti. Hadisler memleketi bozdu sanki. Sanki bu hadisler yüzünden memleket ifsat oldu. Yahu bu hadislere uyulsaydı bu böyle fesat olur muydu? Ey gidi Şaban kardeşimiz. Allah seni de beni de hayırla ıslah etsin. Hepimizi hidayet etsin. Aklını bir kenara koyup vahye uyanlardan eylesin. Onun için şeytandan akıllı, iblisten akıllı, iblisten okumuş biri yok. Ama sonunda bak cehennemde kürsüsü var. Onun için senin de ilahiyatta şurada burada kürsün var demekle olmuyor. İblisin de cehennemde kürsüsü var. Ve sonunda teslim bayrağını çekiyor. Ben sizin şirkinizi reddettim. İnne zalimine lehum azabun elim. Allah'a şirk koşan, ayeti hadisi inkar eden o zalimlere çok can yakıcı azap var. Yandık hepimiz, Allah belamızı versin diyor. Mitingi bitiriyor. Anladın mı? Aklı kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. İyi ki okumamışım okul falan ya. İyi ki okumamış. Belki ben de çok sivri bir akıllıyım ya. Ben de Kur'an'ı bir inceleyelim derdim yani şöyle. Öyle manyaklığın sınırı yok ki. İyi ki okumamışım. Şu okullar nasip olmamış. Şu diplomalar nasip olmamış. Allah'ıma ne kadar hamd etsem azdır. Allah saptırmadı bugüne kadar, bundan sonra saptırmasın. İyi ki Efendi Hazretleri gibi mürşit bulmuşum. İyi ki o beni bulmuş gerçi çocukluktan. İyi ki ben o zatı dinlemişim. Diploma alma Ahmet demiş. Söz tutmuşum. Anamı babamı dinleseydim bile helak olmuştum. Anacığım rahmetli çok diploma işini severdi. İlla al Ahmet, illa al Ahmet. Zor yutturuyorduk ona, aldık alacağız falan. Yutturuyorduk ona çok. Rize'ye bile okumaya göndermiyordu beni. İki bavul hazırladım, gidiyorum. Ne zaman geleceğim belli değil. Hoca olana kadar kalacağım. Ya diyorum bir iki ay Karadeniz'de tatil yapacağım anne falan. Ahmet diyor bu bavullar iki aya benzemiyor. Kadıncağız hastanelik oldu yani. Okulu bıraktım diye. Sever de okulu. Kadınlar çok sever o diploma işini. Böyle bir hikmet-i ilahiye şeyini. Aslında bunu çok severler. Bu da diplomaya bağlı. Ya. Yine babam akıllı çıktı. Yani. Ben seni dedi efendiye verdim. Dedi ki bu Ahmet'in terbiyesini bize bırak. Karışma buyurdu. Ben de dedi tamam size verdim efendim dedim dedi. Küçük yaşta. Yani o kadar da malı vardı, işi vardı, gücü vardı. Çok da imkanları vardı. Bir oğlu da ben idim. Okul şeyine pek zorlamadı beni. Allah razı olsun ondan. Anama da rahmet etsin. Kabri nur olsun. Sonra hoca olduğuma çok sevindi ama ha. Tabii hoca olduğuma çok sevindi ama ne bilsin kadın ne olacağımızı tabii ki. Yani ama laf dinleyeceksin. Laf dinleyeceksin. İlla diploma al. İlla şunu olayım. İlla memur olayım. İlla muvazzaf olayım. İlla bir şey olayım yahu kardeşim. Er rizku alallah. Müslüman ol, ehli sünnet itikadında ol. Gerisi Allah kerim be kardeşim. Sapıtma tehlikesi varsa girme o işe, para olsa da ya. Girdiler burunlarını, kafalar. Şimdi çıkaramıyorlar. İşte hepsinin ne rütbesi kaldı, ne bilmem nesi kaldı, değil mi? Profesörlükleri iptal, doçentlikleri iptal, şunlar iptal, bunlar iptal. Ah, bir FETÖ kadar da benim iptal edeceğim şeyler var ama, ehli sünnet dışı fırkalar ama benim elime nereden şey geçecek, değil mi? Bir fırsat elime geçse, bu ilahiyattakilerin çoğunu ne diyeyim ilahiri, ne diyeyim ilahiri? Ya bunlar profesör olacak adam mı ya? Bukhari'yi Müslim'i toplayalım, hadisleri inceleyelim diyor ya. Ya bu ne rezilliktir, ne ayıp şeydir ya. Bir Müslüman çıkıp cevap vermiyor. Yine Cübbeli Hoca bir şey konuşuyor burada. Bu sabah gördüm, akşamına konuşuyorum. Dedim bunu perşembeye bırakayım. Sonra dedim Ahmet ölürsün kalırsın, perşembeye unutursun, şimdiden söyle dedim yani. İşimizi temiz yapalım. Kimseye hakaret etmiyorum. Ama kurum olarak, kurumsal olarak baktığımızda artık Mutezile kafasının hakim olduğu bir noktada da Vehhabi kafasının. Mutezile daha ağır basıyor. Efendim bir miktarda Vehhabilik var. Bir miktar. Ama ağır basan nokta kaderi inkar. Mucizeleri inkar. Mutezile'nin ana bilim dalı. Mutezile'nin en iyi bildiği şey şudur. Alın yası yok der. Mucizeler yok der. Aklın mantığın almadığı hiçbir şey yok der. Ki İslamoğlu da alın yasının inkarı bundandır. Mehmet Okuyan'ın da işte Meryem validemiz babasız çocuk doğurduğunu kabul etmemek için ne dedi? Hem erkek hem kadın iki hormonu var Meryem validemizin dedi. Kendi kendine çiftleşiyor demek istedi. Haşa ve kella. İşte hep bunlar nereden gelir? Mucize yok. Her şeyi akılla mantıkla bir yere bağlayacak yani. İşte onun için tehlike büyüktür. Allah'ım Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten bizi ayırmasın. Amin. Bu sohbetlerde daim eylesin. Amin. Sohbeti kaçırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu sohbetler, bu ilimler, bunlar sizin suyunuzdur. Bunlar sizin yemeğinizdir, karbonhidratınızdır, havanızdır, nefesinizdir, canınızdır bu sohbetler. Ayet hadislerdir bu sohbetler. Burada hikaye yok. Biz ehli sünneti konuşuyoruz. Derse başlayalım inşallah. Bu arada efendim çarşamba gün mektubata başlayacağımız dedik. Hiçbir ders kaçırmayın. İtikat mektubudur. Tam itikadi konulara başlamak üzere konu. Ondan sonra da hep itikat mektuplarını bitireceğiz. Çok önemli derslerdir. Ben biliyorsunuz o derslere pek böyle havadan sudan bir şeyler Şaban Bey, işte bilmem Ekrem Bey falan karıştırmıyorum. Değil mi? Onlar çünkü kısa. 45 dakikada neyini anlatacağız? Bir Şaban Şimşek'e takıldı. 45 dakika geçiyor. Onun için o derslerde sırf ibare üzerinde mana verip izah etmeye çalışıyorum. Dersler müfid oluyor. Allah istifade nasip eylesin. Amin. Kalıcı eser niteliğindedir. Ben ölürüm kalırım. Hiç olmazsa itikat mektupları bitsin. Ehl-i Sünnet itikadı İmam Rabbani açısından kaddesallahu aleyhi ve sellem onun usulüyle inşallah efendim meydana çıksın. Ben bir daha buraya gelmeden evvel yani kaç Kasım'da geleceğim inşallah? 5 miydi? 5 Kasım Cumartesi geleceğim size inşallah. Saat 8.30'da sohbet başlayacak inşallah. O arada İmam-ı Rabbani'ye gideceğim inşallah. Hindistan'a gideceğim. Siz de selam gönderiyor musunuz? İnşallah. Bursa cemaatinden belki Fatih cemaati bile karambola gidebilir yani. Onu daha demedik oraya bir şey. Unutabiliriz. Sizden bir selam aldık inşallah. Büyük müceddidimize, müçtehidimize, silsilemizin büyüğüne, tarikatımızın ulusuna, daha 7 silsile var, daha büyük meşayih, hepsini ziyaret edelim inşallah. Allah selamlarınızı da ulaştırmayı nasip eylesin. Allah onun ilimlerinden, ehl-i sünnet üzerine kurduğu bu yazdığı mektupları güzel kavrayıp, anlayıp, anlatabilecek rütbeye, mertebeye erişmeyi bize nasip eylesin. Yani itikat musamaha yok, itikatta musamaha yok. Önce iman ve itikat. Böyle istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun. Mehdi falan yok. Ebu Davud'daki hadisi kabul etmem, Tirmizi'yi kabul etmem dediği anda Allah ve Resulü onu reddetmiştir. Reddetmiştir. Tirmizi diye bir şey yok. Tirmizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini söylüyor sana. Ebu Davud'un canı çıktı o kadar hadisi toplayana kadar şeyhlerinden. İmam Bukhari 16 sene, 17 sene Bukhari'yi toplayana kadar uğraştı. O Bukhari kolay mı topladı? Ne ağır şartlarla alimleri seçtiği, en ufak bir zerre kadar hatası olandan bile hadis öğrenmedi. 8000 küsur hadisi var Sırh Bukhari'de. Her biri için gusül abdesti aldı. İstihare namazı kıldı, istihareden sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin yanında yazdı o kitabı. Sen ne konuşuyorsun? Belki de o yazıyı yazarken bile abdestsizsin. Bu kadar önemli, kıymetli, sahih kaynakları nasıl tanı cerh edebilirsin? Eder bunlar. Eder. Adam Kur'an'daki mucizeyi reddediyor. Kur'an'daki. Meryem validemizin babasız çocuk doğurmasını kabul etmiyor adam ya. Yani daha bu Bukhari dinler mi zaten? Ya bir kere raydan çıktıktan sonra nerede duracağın belli değil yani. Uçurumun dibin nereye kadar derinse oraya kadar gidersin. Mesele raydan çıkmamak, ehli sünnetten ayrılmamak. Yiyelim içelim, dua edelim. Yatalım kalkalım, dua edelim. Allah'ım imanımız sana emanet. Ehli sünnet itikadımız sana emanet. Allah'ım emanetleri zayi etmeyen Allah'sın. Celle Celaluhu ya Rabbi sana emanet. Bu emanetimizi mahşerde cennete girene kadar bizde muhafaza eyle ya. Amin. Allahu salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi hicret kıssasını anlatmaya başlayayım. Çok da uzatmamak suretiyle. Allahu tebaraka ve teala bu hususta Kur'an-ı Kerim'de tabii bir ayet-i kerime var Tevbe suresinde. Onun da üzerinde ilerisinde de ayetler var ama direkt bu konudan bahseden ayet kelimesinde estaizu billah. İlla tansuruhu. Ey Habibimin ümmetleri. Ey benim kullarım. Benim sevgilim sizden yardım istiyor. Ne hususta yardım istiyor? Tebuk muharebesine çıkılacaktı. Vefatına da az kalmıştı zaten sallallahu aleyhi ve sellemin. Son sene Tebuk'a çıkacak. Tebuk'ta 1000 kilometre. Havanın da en sıcak zamanı zaten oralar, yollar çöl. Hurmaların, ne diyorsunuz oraya? Yani olgunlaşma zamanı. Demek en sıcak zamandı. Tabii çok maddi imkan lazım. At lazım, deve lazım. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz zengindi de bayağı bir şey yaptı. Yani birçok at temin etti, birçok para, belki de 1000 altın, yani o zamanın parasıyla getirdi, döktü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne yani. Çok sevindi sallallahu aleyhi ve sellem. Rumlar çünkü gelecekler diye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere, Rumlara karşı bir gövde gösterisi ve onları geri çevirmek için Allah için yola çıkacaktı. Harp olmadı Tebuk'te, harp olmadan döndüler ama o çıkışları tabii çok eziyetli oldu, 2 ay kadar sürdü ve o en zahmetli fi saatil usrati diyor Kur'an, güçlük anında, zorluk anında diyor, hiçbir harpte bu tabiri kullanmıyor, zorluk anı olarak Tebuk'u gösteriyor. Susuz kaldılar, develeri kesmek zorunda kaldılar, develerin kursaklarındaki suyu içmek için, yoksa ölecekler. Deve de tank kadar lazım ama öldükten sonra deve ne lazım, mecburen develeri kestiler. Bir hurmayla efendim 3 kişi 5 kişi idare ediyorlardı. Bir hurma, tek hurma, öyle yolda öyle şey kaldılar yani. Aç açık kaldılar. Ondan sonra bir hurmayı biraz oyalıyor, biraz oyalıyor, böyle harbe gidiyorlar bir yandan. O sıcakta yol yürüyorlar, gidiyorlar. 1000 kilometre ya. Şuradan şuraya 500 adım atamayız. Niye atamayız? Çok yediğimizden atamayız. Onlar aç vaziyette giriyorlar. Bir hurma bir kişiye düşmüyor. Kaç kişi bölüşüyor. Böyle zahmetler oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem çok davet yaptı yani. Yardım edin, infak edin. İslam ordusuna hayır yapın. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. İstese Mevla buyuruyor, Uhud dağına altın yapayım, peşinde gezdireyim. Peşinde gezdireyim. Yok ya Rabbi, ben kulluğu tercih ettim, fakir kalayım. Efendim, kulluk sıfatını tercih ediyorum. Padişahlık istemiyorum. Ama Müslümanlardan yardım istiyor. İstemek durumunda kaldı. İstenir. Hak için istemekten utanılmaz. Allah içinse istenir. Yardım niye istemeyeceğiz? Hizmetlere, hayırlara, talebe okuyor, hafızlık yapıyorlar, medreseler var, insanlar bu kadar muhtaçlar var. Şefaat etmek, aracı olmak, hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Bu sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesleğidir. Mesleğidir. Siz şimdi yardım edin falan buyurdu Mevla. Kimileri de ben para vereyim gelmeyeyim hesabına gitmek istedi. Tabi ayetler sitemli geldi. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Mâ lekum izâ gîle lekum infirû fî sebîlillâh isâkaltum minel ard. Ne oldu size ey inandım diyenler? Allah yolunda çıkın peygamberimle beraber. Dediğim zaman dünyaya meylettiniz. Tam hurmaların olmuş zamanı. Bahçelerimizde dursak, hasat alsak, ürün devşirsek. Ondan sonra o zaman buzdolabı yok. Küplere koyuyorlar suyu serinletmek için. Küplerde serinlemiş su içsek, sonra hurma ağaçlarının gölgesinde otursak. Nasıl böyle düşünürsünüz? Benim Habibim'den canınızı mı esirgiyorsunuz? O İslam'ın hakim olması için kalkacak 1000 kilometre gidecek, siz Medine'de duracaksınız. Bu yakıştı mı size Allah buyuruyor. O sonra başka ayet de var. Yani bu Tevbe suresinde bu konu çok bahsediyor. مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا اَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Medine halkı için olsun, etraftaki Arap kabilelerinden olsun, hiçbirinin Resulullah'tan geri kalması caiz değildir. Ayet geldi. Hepsi gidecek. Ya. Nasıl siz canınızı acırsınız da onun canına acımazsınız? Siz nasıl canlarınızı onun canına tercih edersiniz? Hani sizin o canınızdan ileriydi? Öyle ya, Müslüman olmak için canımdan çok seviyorum. E nasıl oldu o gidiyor sen de oturuyorsun? Çok önemli ayetler var bu usta. Ne susuzluk çektiyseniz, ne yorgunluk çektiyseniz, ne açlık çektiyseniz, hepsinde kat kat sevabınız yazıldı Allah buyuruyor. Onun için açım, susuzum, yorgunum demeyin. Yahu Tebuk Muharebesi'ne gidelim demiyoruz. Bursa'da ayda bir sohbet var, gelin diyoruz. Buraya bile gelemiyorsunuz. Siz Tebuk'a nereden gideceksiniz ya? Eskişehir'den gelen oluyordu, Kütahya'dan oluyordu, Afyon'dan oluyordu buraya. Nerede bunlar? Otobüs otobüs. Gelmiş mi lan? Manisa'dan falan. Maşallah. İzmir, Eskişehir var mı? Marmaris. Abi Bursalı yok o zaman. Bu Bursalılar nerede ya? Ben anlamam. Ey iman edenler! Hani size Allah yolunda çıkın dendi. Buraya gelirken ben muhtar adayı mı oldum da sizi rey için çağırdım? Belediye başkan adayı mıyım da destek için çağırdım? Siyasetçi miyim de parti pırtı için çağırdım? Ne için çağırdık sizi bu zamana kadar? Biz de kalktık geldik o kadar yoldan. Niye geliyoruz hasta hasta? Allah için bu yol Allah yoludur. Bir adamı namaza başlatacağız daha. Zinayı bırakacak, içkiyi bırakacak. Ne insanlar bu Bursa'da, ne kıssalar var, ne hisseler var. Ta neydi orası? Cumalı Kızık mıydı? E Cumalı Kızık'tan sonra bu Hacı Efendi öldü mü? Sağ mı? Vefat etti. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Hacı Efendi orada bizi Cumalı Kızık'ta efendim sohbet ettiriyordu. Müftü camileri kapatıyordu o zaman. Biz hangi camiye gideceksek camiyi namaza kapatıyordu tümden. Tabii nelerle uğraştık abi Bursa'da. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. 35 senedir ben geliyorum gidiyorum. Ondan sonra Cumalı Kızık'a gittik. Oradan bir şey oldu öbürüne gittik. Öyle öyle. Molla Arap'a gittik. Neler? Molla Arap'ta camiyi kapattı. Böyle dolandık dolandık sonra burayı yaptı. Allah yapanlardan razı olsun. Kuruşu olanlardan şimdi kabirde yatanlara dağlar emsali, Uhud dağı kadar rahmet şu saatte idhale eylesin. Amin. Şu külliyede kuruşu olanlara. Bak şimdi insanlar namaz kılıyor, zikir yapıyor, Allah diyor. E onlara sevap gidiyor işte. Şirkete ortaklık budur. Hizmet budur. Paraları cukka cukka cukka Pensilvanya. Ne oluyor? Hizmetmiş. Ne hizmet? Bizde de var şimdi. Sakallı sarıklı bakıyorsun, paraları cukka cukka cukka. Ondan sonra bir de bakıyorsun elektrik ihalesi almış. Ya ulan mübarek adam. Nereden buldunuz bu paraları elektrik ihalesi? Biz evin elektriğini ödeyemiyoruz da. Bakan diyor bir %10 indirim var, seviniyoruz yani. Değil mi doğalgaz elektriğe? Bu nedir? Paralar cukka. Çıkar o cukkalar sonra. Çok kötü çıkar. Öyle şey yok. Bir kuruş ehli sünnetin parası, cemaatin hizmet parası Allah için bu yola harcanacak. Allah için. Öyle bir şey olur mu ya? Kendi kazandığın helalından harca. Milletin parasıyla nasıl sen şey yapıyorsun? Mahvettiler millet. İşte biz orada buraya sığışamayınca burayı yaptılar Allah razı olsun. Hacı Fikret Efendi ön ayak oldu, çağırdı buraya bizi. Ondan sonra geldiler mübarek insanlar, temel attık falan. Allah yoluna çıkın. Allah için gelin. Bak şimdi biz diyoruz Allah için gelin. Geliyorsun. E peki size Allah için gelin dendiği zaman ne olacak? Otobüsleriniz var, arabalarınız var. Yolları iki şeritli, dört şeritli oldu. Eskiden zor idi. Bu kadar kolaylıklar içinde 1000 kilometre sahabe-i kiram aç susuz vaziyette kalktı çıktı yola. Yani bu ayet o zaman hakkında indi, ayet orada kaldı, bitti mi? Bitmedi. Kim Allah yoluna davet edildiği zaman gidecek. Gitmezseniz diyor Mevla, اَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Dünyayı seçtiniz, oturdunuz aşağı, ahireti terk ettiniz. Siz nasıl dünyaya razı oldunuz? Dünya bitti, bitiyor işte. فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Ahirete nazarla dünyanın hayatı, yaşantısı, yemesi, içmesi, evlenmesi, boşanması ne kadar bir süredir? Çok az. Sizin biriniz denize parmağını daldırsa, sonra kaldırsa, o parmağındaki ıslaklık nereden geliyor? Denizden. Ne kadar aldı denizden eksilttiyse, ahirete nispetle dünya o kadar azdır. Ahiret deniz derya, dünya işte o bir parmağa gelen nem kadar. Bir damla bile bazen damlamaz. Öyle durur orada, kurur. Siz buna nasıl razı oluyorsunuz Allah buyuruyor. Burada sohbet var, Allah dostları toplanmış, ehl-i sünnet Müslümanlar toplanmış, hak üzere itikadı olanlar bir araya gelmiş, Allah için davet tebliğ yapılıyor. Sen diyorsun ben yatacağım. Nasıl yatıyorsun diyor. İlla tenfiru. Allah yoluna çıkmazsanız, emri bil muarifa çıkmazsanız, vaaz-ı nasihata gitmezseniz, esasen Tebuk Muharebesi'ne bahsediyor. Çıkmazsanız يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Size çok acı verici bir azap edecek Allah. Çıkmazsanız Allah yoluna azabı bekle. Bak az daha darbe olmuştu. Kafamızda bombalar yağıyordu. Az daha memleket işgal olmuştu. Daha bize sohbet ettirirler miydi? En evvel beni götürürler zaten. Bu külliyelerde vaaz edilebilir miydi? Diremezdi. Belki de camilerin bir kısmını kilise yaparlardı. Bir kısmını de havra yaparlardı. Dinler arası diyalog. Üçünüz birden ibadet yapın derlerdi. Demezler miydi? Başlatmadılar mı Mardin'de? Başlatmadılar mı Hatay'da? He? Başlatmadılar mı cami, kilise, havra yan yana yapma? Bazı hastanelere gidiyorum şimdi. Özel hastanelere bir bakıyorum altta kilise, havra, cami yan yana yapmış. Evet. Ne işi var burada bunun? Caminin yanına kilise yapmış, avra yapmış. Belki Hristiyan gelirse ibadet yapsın. Nerede görülmüş Hristiyan'ın kiliseye gittiği? Hristiyan kilise mi arıyor? Adam koca kiliselere gitmiyor Avrupa'da. Boş atmışlar. Satıyorlar kiliseleri parayla. Sen burada gelmiş, orada bir yer yapıyor sembolik. Mumlar yakmışlar falan. Hep dinler arası diyaloğun. Ebu Cehil karpuzları bunlar yani. Başka bir şey değil. Az daha gidiyorduk. Ne sohbet kalmıştı, ne medrese, ne talebe. Hepsi bitmişti. E şimdi biz Allah yoluna nasıl çıkmayız? Nasıl birleşmeyiz? Nasıl yardım etmeyiz bu dine? Eğer çıkmazsanız çok acı verici azap edeceğim size. Bir de وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Sizi değiştireceğim, yerinize yeni Müslümanlar getireceğim Allah buyuruyor. Benim size ihtiyacım yok. 2 milyar Müslümansınız. İstesem hepinizi yok ederim Allah buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile bu noktada bir işaret geldi diyelim. Bedir Muharebesi'nde 313 kişiydiler. 900 küsur müşrik ordusunu görünce dayanamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ediyordu böyle, sırtında da ridası vardı, şal yani uzun büyük şal, hırka gibi atmışlardı. Fakat kolları yok. Onun için dua ederken böyle çok yalvarıyorduk. Yavaş yavaş omzundan o şal düşmeye başladı. Sonra Hazreti Ebu Bekir geldi radıyallahu anh. Yeniden hırkasını, şalını üzerine koydu omuzlarına. Kefâke münâşedetüke rabbek. Ya Resulallah, Allah sana söz verdi, dinine yardım edecek. Bu kadar yalvarman yeter, kendini harap edersin. Ne kadar yalvarıyorsun? Yani Allah ona yardımı söz vermiş, melek orduları Allah'ın emrinde, ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ibadettir. Yalvarıyor, nasıl yalvarıyor? Sonunda artık dayanamadı. Dedi Allah men tuhlik adil isabe la tu'bet fil ardı ebeden. Bu biraz Mevla Teala buna biraz efendim bu naz mukabelesinde biraz işaret buyurdu diyelim. Ne dedi? Ya Rabbi dedi, şurada bir avuç Müslüman kaldı. Bunları da bu Bedir'de helak edersen daha yeryüzünde ibadet edilmezsin. Sana ibadet eden kalmayacak dedi. Mevla buyurdu ki Habibim ne biliyorsun? Onlar da gitse, herkes de gitse, ben yine ibadet eden kullar yaratırım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mevla'ya olan nazından söyledi. Ya Rabbi bir avuç Müslüman kaldı hani, bunları da helak edersen ibadet eden kalmayacak. Bir de ebedi sana ibadet olunmayacak deyince, Habibim nereden biliyorsun? Nuh tufanında bütün dünyayı gark ettim Allah buyurdu. E yeniden Müslümanlar geldi. Ondan sonra Mevla istese yeni insanlar yaratır. Ol dedi mi olur. Bakın diyor, ya benim dinime yardım edeceksiniz. Kur'an'a, sünnete, vahye, ehli sünnete Allah için çıkacaksınız bu hizmetlere. Milleti uyaracaksınız. Yoksa can yakıcı azap edecek ve sizi götürecek, yerinize başka insanlar getirecek. Siz İslam'a yardım etmeseniz, yok ben sohbete gitmem, yok ben efendim medreseye çocuğumu göndermem, yok ben medreseye yardım etmem, yok ben ehl-i sünnete yardım etmem. Etme. Ve la tedurruhu şey'a. Bu Allah'ın dinidir. Siz hepiniz terk etseniz bana şeycik zarar veremezsiniz. Onun için haddinizi bilin, kendinize zarar vermeyin. Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah ki her şeye hakkıyla kadirdir. Size mi mudana edecek? Cemaat gelmiş, gelmemiş. Medreseye talebe göndermişler, göndermemişler. Sen vazifeni yap kardeşim. Bakma sen bu milletin dünyaya aldanmışlığına. Bunun devamı geldi şimdi. İlla tansuruhu. Siz Tebük Muharebesi'ne çıkmazsanız, siz Allah yoluna davet edildiğinizde icabet etmezseniz, siz benim sevgili Habibime sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmezseniz, etmezseniz etmeyin. Fakat nasarallah, Allah zaten ona çoktan yardım etti. Halbuki Tebük'e çıkılacak. Çok büyük maddi imkan lazım. Deve lazım. At lazım. İnfak lazım. Asker lazım. Çünkü 200 bin, 300 bin ordudan bahsediliyor. Rumlar geldi mi 200-300 bin geliyorlar. Mu'tede olduğu gibi. Onun için burada çok adam lazım. Ama siz yardım etmezseniz ben zaten yardım ettim. Yine yardım ederim Allah'ım. Ne zaman yardım ettim? İzekradiyüllezine keferu saniyesine. Hani kafirler onu çıkartmıştılar ya Mekke'den. Halbuki bu ayetler hemen hemen hicretten 10 sene sonra nazil oluyor. Efendimizin vefatına yakın olduğuna göre. Yani Mekke'deki dönemden arada çok geçmiş. Ama Mevla onu hatırlatıyor. O zaman kim yardım etti ona diyor? Tek başınaydı. Saniyesneyn ikinin ikincisiydi. İzuma fil gâr, ikisi de o mağaradaydı. Sevir Dağı'ndaki mağarada. Sevr öküz demek. O dağın resmini çeksen böyle uydudan uzaktan baksan öküz şeklindedir. Onun için dağın adı mübarek dağın adı olur. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz gecikti mağaraya çıkma. Çünkü neden? Evvela başka bir dağa doğru yöneldi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat o da Huneyn Dağı. Huneyn Dağı'nda çıkmak istedi. Hatta biraz da çıktı. Huneyn Dağı dedi ki bazı rivayetlerde Sebir Dağı'dır. O Hira Dağı'nın tam mukabilinde durur. Hira'dan indiğimiz zaman karşımıza gelen dağın adı Sebir Dağı'dır. Peltekse. Huneyn Dağı da bir ismi olabilir veya o da başka bir dağ olabilir. Ama Sebir hakkında da Beğavi tefsirinde görmüştüm. Bu dağ çıkınca dedi ki ya Resulallah ihbit anni, dağlar taşlar Efendimizle konuşurlardı. Ya Resulallah benden inmenizi istirham ediyorum. Niçin dedi? اِنِّيَ خَافُ اَنْ تُقْتَلَ عَلَى ظَهْرِي فَاُعَذَّبَ Benim üstümdeyken sana bir kafirler yetişir de seni öldürürler falan, ben azaba düşerim. Onun için benim üstümde böyle başına bir şey gelsin istemem, benden iner misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inerken baktı Sevir Dağı karşı tarafta. Sevir Dağı nidâti, ileyye ya Resulallah. Bana gel ya Resulallah, bana gel. Ondan dolayı yolu çevirdiler Sevr'e. Bu bakımdan normalde aslında Mekke'den gitmekte o kadar geç olmazdı. Yani Sevir Dağı'na çıkış. Şimdi bile 1,5 saatte belki çıkılıyor. Ama o vakit bir gün, bir gece gibi vakit geçti Mekke'den Sevr'e gitmeleri. Çünkü neden? İşte yol değiştirdiler, dağa çıktılar, o dağdan indiler. Ondan sonra bir kere yol kaybı oldu. Onların hepsine hikmet var tabii. Allah şaşırtıyor ya, bu cehilleri şaşırtıyor. Ondan sonra bayağı zor bir şekilde çıktılar. Hani onlar mağaradaydılar. Şimdi müşriklerin eziyetleri arttı. Hatice annemiz vefat etti. Ebu Talip amcası vefat ettiğince hüzün senesi, üzüntü senesi onu ilan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirler aşırı saldırmaya başladılar. Cennetül Me'la, siz Mualla diyorsunuz da, Cennetül Me'la kabristan tarafındaki dağın arasında, yarıkta Müslümanları hapsettiler. Onlara kimse yemek bir şey götüremiyor. Onlar dışarı çıkıp çarşıdan bir şey alamıyor. Kız alamıyorlar, kız vermiyorlar. Efendim ziyaret edilmiyor falan. 2-3 sene böyle bir muhasara Mekke'de büyük bir eziyet yaşandı. Çok zor bir dönemdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye dedi ki İnni ara dâra hicretikum beyne nehilin ve harrateyn Ben sizin hicret edeceğiniz bir yurt görüyorum. Evvelce tabii o arada Habeşistan'a gönderdi Necaşi Hazretleri'nin yanına. Birinci hicret, bir hicrette gittiler sahabeden bir kısımları. Sonra ikinci hicret bir daha gittiler. Habeşistan'da bir hükümdar var, adaletlidir. Etiyopya, şimdiki Etiyopya'da Necaşi Hazretleri. Kabrinin üzerine nur yağdığı gözüküyor. Gözü keşfe açık olanlar görüyorlar. İnşallah gideceğiz. Orada da bizim Ahmet Yesevi Derneğimiz medrese yaptık orada talebeler için. Hazreti Necaşi'nin yanında. Türbede tamir edilmiş bizim Türkiye tarafından. Türbede olmuş inşallah. Ben de nasip olsa o medresenin açılışına gideceğim inşallah. Hazreti Necaşi'yi ziyaret etmemiz lazım. İslam'a ilk kapısını açan, Müslümanları ilk barındıran Hazreti Necaşi'dir. Radıyallahu anh. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Bir şey şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hazreti Necaşi onları ağırladı, etti. Uzun kıssaları var. Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar kitabında 10-15 sayfa sırf onun 10 hicret kıssası Hazreti Necaşi'nin hakkındaki onların duaları var çünkü Kur'an'da. O dualarda o kıssalar anlatılmış. Okuyacaksınız inşallah çıktığı zaman. Ondan sonra tabii kendisi hicret etmedi. Sahabeyi de giden gidebildi. Hazreti Osman Efendimiz gitti. Hanımıyla beraber Efendimizin kızı Rukayye validemizle hicrete çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok merak ediyordu. Bir haber de alamadı tabii yol. Ta Mekke'den Etiyopya'ya, Habeşistan'a gidiyorlar. Herhalde Yemen'e doğru gidiyorlar. Orada mı gemiye biniyorlar, karşıya geçiyorlar? Tabii haritayı tam şu anda bilmiyorum. Gemi, deniz yoluyla ulaşılıyor, o belli. Bir miktar karadan gidiyorlar. Bir kadın geldi, damadını gördüm dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu, yapma ya, nasıl gördün dedi. Dedi ki, ben dedi çölden geliyordum, baktım damadın dedi, senin kızını dedi bindirmiş devenin üstüne, o deveyi sürüklüyordu. Yani Efendimizin kızını yürütmüyor, Hazreti Osman Efendimiz kendi yürüyor, hem deveyi çekiyor, çöllerden hicrete gidiyor. Buyurdu ki Lut Aleyhisselam'dan sonra, Lut Aleyhisselam çünkü buyurmuştu ki, Lut kavmi helak olmadan evvel İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi. Onun da çok kıssası anlatılıyor tabii şeyde. Bu Kur'an-ı Kerim dualarında öyle kıssalar, bütün Kur'an-ı Kerim'in kıssaları var yani, acayip. Bir de bütün ayetler toplanıyor orada. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum dedi. Lut Aleyhisselam hicret etti yurdundan. Çünkü Lut kavmi pislikler yaptılar, inkarlar yaptılar. Azap gelmeden Allah vahyetti. O hicrete çıktı. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem İnne Usmane evvelü men hacere ba'de Lut. Lut Aleyhisselam'dan sonra bir ehli, ailesiyle. Tabii Lut Aleyhisselam'ın hanımı bozuktu. İnne müneccüke ve ehleke seni ve aileni kurtaracağız. İlle mirateke, hanımını kurtarmayacağız diyor Kur'an'da. Demek ki Lut Aleyhisselam'ın hanımı kurtulmadı. Ama aile mefhumuna kızlar da giriyor. Lut Aleyhisselam'ın kızları kurtuldu. Onlar iman etmiştiler. Kur'an-ı Kerim'de kızları çok bahsediliyor. Ondan sonra Lut Aleyhisselam'dan sonra ailesiyle, yani hanımıyla, çünkü o da kızlarıyla hicret etti. Hazreti Osman Efendimiz'le eşi Rukayye validemizle. Siz Rukiye diyorsunuz, onun aslı Rukayye. Rukayye'dir. Efendim Rukayye validemizle Lut Aleyhisselam nere? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nere? En az 4000 sene var. En az 4000 sene. Lut Aleyhisselam'dan sonra hanımını alıp hicrete çıkan ilk kişi Osman'dır radıyallahu teala. Ne büyük sıfatlar ya. Ne büyük sıfatlar. Ondan sonra dedi sahibehum Allah. Allah onlara yol, Allah onlara yollarında muhafaza etsin. Allah himaye etsin falan böyle damadına, kızına dua etti. Ondan sonra tabii şiddet arttı, eziyet arttı. Habeşistan'dakiler gelmeye, duruma bekliyorlar, bakıyorlar. Mekke daha karıştı. Hani memlekete döneriz diye bekliyorlar, haber bekliyorlar. Hani Mekke rahatlar mı falan? Mekke nerede rahatlayacak? Ebu Cehil'i azdıkça azıyorlar. Bunun üzerine onlar gelemediler. Bu sefer Mekke'dekiler çok işkenceye maruz kaldılar. Aç açık perişan kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sohbet ederken Kainat Efendisi buyurdu ki, ben sizin hicret edeceğiniz yurdu bana Allah gösterdi. Miraç gecesi göstermişti esasen. Sonra rüyamda da gösterdi. Nasıl gösterdi? Hurmalık bir yer. Hep hurma var, ağaç. Medine'yi tarif ediyor. Bir de iki tane siyah kayalar arasında. Harre deniyor ona. Medine'nin bir tarafı da öyle siyah taşlıktır, öbür tarafı da. Yani onlar siyah taşlık olması ne demek biliyor musunuz? Volkandan dolayı. Orada volkanik dağlar var Medine'de. Onun için Uhud dağı için ne buyuruyor? Uhud min cebel cenne, Uhud cennet dağındır. Yuhibbuna nuhibbu. Uhud bizi sever, biz onu severiz. Uhud aynen öyle alınacak. Aynen o Uhud cennete konacak. Dünyanın her tarafı cehenneme atılacak. Kutsal yerler alınacak. O kutsal yerlerden biri de Uhud dağıdır. O bizi sever, biz onu severiz. Hakikaten şimdi araştırma yapılıyor. Uydudan muydudan bakıldığı zaman Uhud'un altı tümüyle altın. Cennette altın var mı zaten? Var. Ham madde cennetten demek. Altın. El-İr min cebel cehennem. Medine'nin öbür tarafında İr diye bir dağ var. Sipsiyah ya. Ne kadar karanlık dağ. Buyurdu ki bu dağ cehennem dağıdır. Hakikaten sonra mesela araştırıldığı zaman volkanik olduğu, İçinden ateş lavlar püskürdüyor. İşte o taraf Harre'dir. Harre siyah taşlar. Çünkü volkandan sonra yüzlerce sene sonra öyle o karalık, siyahlık, taşlık halinde duruyor. Şu anda da var. İki siyah taşlık arasında bulunan bir yer. İnni le'arcu en yüzeneli fil hicreti ileyha. Umarım ki bana da oraya hicret izni verilir. Şimdi sahabe-i kiram hiç Mekke'den ayrılacağını akıllarından bile geçirmiyorlar. Çünkü Kabe orada ya. Tavaf orada, sahi orada, bütün ibadet orada. Yani Mekke'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılır mı? İhtimal bile vermedikleri için. Ona manevi bir yardım gelecek falan, bu işler düzelecek. Hani melek orduları gelecek, Ebu Cehil'le birden geberebilir. Mekke Efendimiz'e teslim edilir ama biz bir imtihandayız, sabredelim falan. Hicreti pek ihtimal veren yok. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsı için. O zamana kadar işte sahabe-i kiramdan da bazılarını başlatmıştı. Musab ibn-i Umeyr'i gönderdi radıyallahu anh. İşte Medine'de imamlık yap. Çünkü onlar akabe biatlerinde geldiler. 72 kişiye kadar geldiler. Kabilelerin, aşiretlerinin reisleri olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiler, biat ettiler. Sonra Medine'ye döndüler. Hicretten birkaç sene önce. Medine'de İslam başladı. Kur'an okunmalar başladı. Şu Mekke'de alenen Kur'an okunamıyor, alenen namaz kılınamıyor, sesli ibadet yapılamıyor. Ama Medine'de ne oldu? İbadetler başladı. Sesli yapılmaya, Kur'an okutulmaya, sahabe-i kiram Kur'an dersi vermeye başladı. Ensar Müslüman oldu kabileler. Evs'le Hazreç. Hazreç daha önce Müslüman oldu. Hazreç kabilesi. Onun için onların bir şerefi de var bu noktada. İkisi de Ensardır ama Hazreç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dayıları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne tarafından dayıları Hazreç kabilesine bir ucu gittiği için onlara iman daha önce nasip oldu. Ondan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bana da ümit ediyorum ki oraya hicret izni verilir. Bunu hiç tahmin etmiyorlardı. Ebu Bekir Sıddık hemen dedi ki vel tercü zelke bi ebiyen, babam anam sana feda olsun. Sen kendin içinde böyle hicret izni olacağını umuyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki naam. Evet, benim için de izin çıkacağı vakti bekliyorum. Deyince dayanamayanlar Medine'ye hicret etti. İşte efendim işkenceye dayanmayan, eziyete dayanmayan vesaire bir şekilde yolunu buldular, çıktılar. Hazreti Sıddık tabii güçlü insan, maddi durumu da var falan ama yok dedi, ben şimdi hicret etmeyeyim çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edecekse yanına arkadaş lazım, yardımcı, hizmetçi lazım. Ben ona hizmet ederim. O kendini tuttu. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. O zaten çocuk idi, küçük idi. Suheyb Efendimiz kaldı. Bazı sahabe hapisteydi. Müşriklerin elinde esirdi. Hapistekiler kaldı. Çok hasta olanlar var. Medine'ye nasıl gidecek? Yürüyemiyor. Acizler vardı falan. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh iki tane deve aldı. 800 dirhem para verdi, iyi para. İki tane yola dayanıklı, güçlü deve aldı. Ondan sonra onu evinin yanında onları bakmaya başladı. Onlara güzel işte otlarını veriyordu, devenin sevdiği yiyecekleri vermeye başladı. 3 ay kadar o develere baktı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicreti Rabiülevvel'de vuku buldu. Ama Müslümanların, sahabenin hicrete başlaması ne zaman oldu? Zilhicce ayında oldu. Yani Zilhicce ayında sahabe-i kiram artık oluk oluk başladılar Medine'ye hicrete. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar sürdü? Zilhicce'den sonra Muharrem, Safer, 2 ay daha sonra Rabiülevvel. Rabiülevvel doğum ayıdır sallallahu aleyhi ve sellemin. Hicreti de o kendi hicreti Rabiülevvel'dir. Kureyş baktı ki Evs kabilesi biat etmiş. Onlar hemen haber alıyor. Evs ne demek? Medine'deki en büyük aile. Hazret kabilesi biat etti. Baktılar ki etraftaki Arap kabilelerinden inananları çoğaldı. Yahu dediler, şimdi bu çıkarsa dışarıdaki bütün milleti toplar. Ondan sonra orduyla gelir üstümüze. Bizi yener. Ondan sonra biz zaten korktukları gibi de oldu elhamdülillah. Korktukları tehlikeye düştüler. Neticede dediler ki bir toplantı yapalım Darun Nedve'de. Bu Darun Nedve'deki Darun Nedve esasen Efendimizin dedesinin eviydi. Kusay İbni Kilab Hazretlerinin. Kusay gerideki dedelerinden. Onun eviydi. Merkezi bir nokta, Kabe'ye en yakın. Sonra tabii orayı meclis evi, hani şimdi diyorlar ya mesela köy meclisi gibi, toplantı yeri gibi bir şey yaptılar. İstişareleri orada yapıyorlardı. Mekke'de bina edilen ilk ev. Yani şeye bakıyor. Hacer-i Esved tarafına doğru rivayette var. Altınoluk tarafına da olabilir. Yani çok yakın. O şu anda tavaf ettiğimiz yer var ya. Tavaf alanında şu anda. Orada toplandılar. Çok izdiham oldu. Çünkü herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine bir plan yapmaya meraklandı. Efendim Abdüşems oğulları, Nevfel oğulları, Abdüddar oğulları, Esed oğulları, Mahzum oğulları sayısız kabile toplandı. Bir kişi yani aklı eren bir kişi geri kalmadı. Hepsi geldiler. Ondan sonra günlerden ne günüydü? Cumartesi günüydü. Dediler ya Resulallah, cumartesi günü hakkında ne buyurursun? Buyurdu yevmü mekrim ve hadiyatin, hile ve tuzak günüdür. Çünkü Kureyş bana karşı planı cumartesi günü yaptılar. Hakikaten de bu plan kuranlar pazar tatil, hafta içi de toplanacak vakit yok böyle gizli planlara. Cumartesi tam plan kurmak isteyenler için münasip. Allah hayır planları kuranlardan eylesin. Aleyhimize kurulan şer planlarını da iptal eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir yaşlı geldi. Baktılar hiç tanımadılar. Dediler biz tanımadığımız adamı toplantıya sokmayız. Neredensiniz bu ihtiyar? Dedi ki ben Necid'denim. Necid şimdiki Riyad. Vehhabiliğin merkezi. Ben dedi Necid'denim dediler. Aa Şeyh-i Necdi dediler. Yani Necid'li bir şeyh. Şeyh demek yaşlı demek. Ne yapacaksın? Dede dediler. Ne işin var ya? Yahu dedi siz dedi Muhammed hakkında toplantı yapıyorsunuz. He? Sen nereden haberin oldu? Oo benim her şeyde haberim oldu. Ne yapacağız? Ben de çok size bir danışman olarak fikir verecek biri olarak bulunmak isterim dedi. E gel o zaman derdimiz aynıymış dediler. Onda aldılar toplantı. Neyse işte o bir görüş attı ortaya. Bu bir görüş attı ortaya. Onları uzun derslerde anlatmışım. Şeytan ikisini de kabul etmedi. Birisi sürgün yapmak planını ortaya attı. Dedi ki sürgün olur mu ya görmüyor musunuz? Yüzünden nur akıyor, ağzından bal akıyor dedi. Her tarafı dedi kendine uydurur. Gelir sizi buralardan çıkar. Bütün heyet dediler, vay anasını bu ihtiyar. Ne akıllıymış dediler. Ondan sonra öbürü kalktı işte dedi, hapis yapalım. Bir pencere bırakalım, oradan ölmeyecek kadar yemek veririz. Kimseyi görüştürmeyiz falan filan. Ya dedi, siz de akıllı mısınız? Siz uyurken dedi, onlar öyle adamları var ki canlı verirler onu oradan kaçırırlar. Bu da yakışmadı dedi. Hepsi dediler, ihtiyar doğru söylüyor. Meğer iblis. Yani şeytan, bildiğimiz şeytan kılık değiştirmiş. Nasıl melek insan kılığına gelip gelir, dilenci gibi ister ya. Şeytan da yaşlı bir adam kılığına girmiş. Geldi toplantıya, danışmanlık ediyor. Ebu Cehil dedi ki, yahu dedi Kureyş 12 kabile, her kabileden bir genç seçelim. Her birinin eline bir hançer verelim. Hançerin de ucuna zehirleyelim. Ondan sonra gitsinler, 12'si birden ona saldırsınlar. 12'si de kana girsin. Böylece onun kabilesi 12 kabileyle baş edemezler. Biraz para veririz, diyet parası. Biraz da korkuturuz. Hadi oturun aşağı. Bunlar 12 kabileye de kan 12 kabileye dağılsın. Tek kabile olursa bu ezilebilir. Onun için benim fikrim budur deyince Şeyh-i Necdi ayağa kalktı. Dedi ki sen dedi bu genç çok akıllı ha dedi. Bunun dediğini yapın dedi. Ebu Cehil'i beğendi bir tek. Şeytan öyle kolay kolay her gavuru beğenmez. Ondan sonra efendim tamam dediler, karar verdiler. Bunun üzerine Allah-u Teala da bu planı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hemen vahyetti, haber verdi ve böylece kainatın efendisi de hicrete o dakika karar verdi. Onlar bu planı gerçekleştiremeden evinde gece baskını yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi yatağında şehit edeceklerken hicrete izin verildi. Ve böylece Mevla Teala Enfal suresinde bu Tevbe suresine ayetidir. Enfal suresinde bu hususta buyuruyor Estaizu billah ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yukhricuk ve yemkurune ve yemkurullah وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Habibim hani o kafirler hile kuruyorlardı, plan yapıyorlardı. Birisi diyordu ki seni hapsetsinler, öbürü diyordu ki öldürsünler, katletsinler, öbürü diyordu ki nefyetsinler, sürgün etsinler. Ama onlar o hileyi kurarken Allah da karşılığını kuruyordu. Allah Celle Celaluhu hile ve tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Bu darbede de yaptı mı aynı şeyi Mevla? He? Planları bozdu mu? Ne planlar varmış, ne planlar varmış. Bursa'nın valisi belliymiş, emniyet müdürü belliymiş değil mi? Bir tane salak albay çıkmış. Ha bu Bursa'dan. Bütün liste onun elinde çıkmış, kabak gibi. Darbeyi bütün o albayın listeden çözmüşler. Hey Allah'ım ya Rabbi. Kabak gibi liste. Eski atılan emniyet müdürünü de asker kıyafeti koymuşlar, tankın içine koymuşlar. Vatanını ele geçirirsek sen başına geçeceksin. Vay size vay. Mossad dedi ki bu iş tamam. CIA dedi ki bu iş tamam. Yahudi dedi bu iş tamam. Vatikan dedi bu iş tamam. Türkiye işgal ettik bitti. 50 senedir bugün için çalıştırıyoruz FETÖ'yü. Mevla dedi ki bu iş tamam değil. Bu hileniz geri dönecek, tersine dönecek, size dönecek. Aynı Allah duruyor mu? Adem Aleyhisselam'dan beri bütün planları, hileleri bozan Allah duruyor mu? Aynı kullar durmuyor maalesef. Yine aynı kullardan biraz var diye Mevla vatanımızı bağışladı. Hepimiz doğru adam olsaydık zaten FETÖ gibi adamların peşine bu millet gitmezdi. Hem de namaz kılan hacıyım hocayım diyenler yazıklar olsun. Bu kadar dalalet ortadaydı. İşte Mevla buyurdu, Habibim sen git. Hazreti Ali yerine yatır. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi, sen dedi benim yerime burada yatacaksın, bu gece benim yatağımda yatacaksın. Ondan sonra Yemen'den bir şey vardı, kırmızı renkli şalı vardı böyle. Buyurdu ki sen bu benim, zaten o zaman böyle her dakika bir elbise değiştirilmiyor ki. Bir tane iki tane şeyler giyiyorlar. O belli. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bayramlarda giyerdi onun için, kırmızı renkliydi. İki bayramda hep onu giyerdi. Buyurdu ki sen itteşih bihadil bihadel bihazel bürdil hadrami, bu Yemen işi dokuması, bu hırkamı sarıl bürün, böylece yat. Fennehu len yasul eyleyke minum şeyün tekrahu. Merak etme, onu da söyledi ha. Millet de zannediyor ki Hazreti Ali Efendimiz'in haberi yokken yattı oraya da onun için rahat yattı yani. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu gece gelecekler, evi kuşatacaklar. Yani ama sana, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep doğruluk abidesi. Yani sen şimdi, sana bir suikast olacak biliyorsun, adama söylemiyorsun, gel sen benim yerime burada dur, bir de benim cübbeyi giy otur diyorsun. Ne olur bu? Gelsinler seni vursunlar olur yani. Bu olur mu yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Ali, burada yat, benim hırkama bürün, onlar seni ben sanarlar, ama sana istemediğin hiçbir şey yapamazlar. Söz verdi. Hazreti Ali Efendimiz de tabii imanı kuvvetli insan. Artık uyku bile uyuyabilir değil mi bu durumda? Biz olsak uyuyabilir miyiz? Peygamber söyledi bir şey olmayacak. Ya Allah da söylese ben korkuyorum arkadaş. Tabii ya. Ya Allah da söylese içinde değil, elinde değil ki kardeşim. Pır pır pır pır. Bende panik atak var hoca efendi. Ayet gelse ben korkarım yani. Ne yapayım? Panik atak, manik atak. Ecele çağırıyor. Korkunun ecele faydası yok. Hazreti Ali Efendimiz rahat rahat yattı, uyudu ha. Fakat sağa sola çok döndü. Gavurlar zaten oradan şüphelendi. İkide bir camdan birkaç, bir saat falan takip ettiler. Tabii karanlık ortalık ama o kadar bir şey görüyorlar. Hayal meyal. Sonra ne zaman ki şeyi yediler, efendim, oyunları bozuldu. Birbirlerini ayıplıyorlar, ediyorlar, ulan ne manyak adammışık, saatlerdir boşuna bekliyormuşuk falan filan. Birisi dedi, ben anladım dedi, bu o değil. Dediler, ulan anladın da ne bizi bekletiyorsun? Dedi ki, nereden anladın? Ya dedi ki, bu Muhammed'i ben bilirim dedi, bir yatsa dedi, kıpırdamadan uyur dedi. Bu dedi, çok döndü sağa sola dedi. Oradan anladım diyor falan. Ulan diyorlar, boşuna konuşma dedi. Anlasan ne olacak, gitti zaten diyorlar. Kaçırdık. Ondan sonra sen dedi, buraya yat. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala anhu ve ardahu ve kerramallahu teala ve cehu efendim uzandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye yaptı? Yatağında biri olduğunun karaltısını görsünler de o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkabilsin Mekke'den, yol kazansın diye. Yoksa yani Mevla ne olacak, alamaz mıydı? Miraca götürdü, Kabe'den Mescid-i Aksa 2 aylık yol, 3 aylık yol o zaman. Oraya götürdü, oradan 7 kat semaya, oradan Sidretül Münteha'ya. Dünyanın ömrü yetmez, füzeyle gitse Sidretül Münteha'ya gidemez. Dünyanın ömrü en hızlı füze gidemez. O kadar yüksek. Oralara bir saat, birkaç dakika içinde gitti geldi. Abdest aldığı suyun sallantısı durmadan döndü. Allah Teala onu oradan mı alıp Medine'ye koyamadı yani? Ama imtihan olacak. Bu yolun çilesi tatlıdır. Yorgunluk olacak. Allah için ayaklar, efendim, Diken batacak, kanayacak, öyle mi? Bu iş böyle. Ne demek yani, oruç tuttum, yorulmadım. E neye yaradı? Hacca gidiyorsun, 5 yıldızlı hac. Arafat'ta açık büfe. Hiç yorulmadan geldim diyor. Neye yaradı? Neye yaradı? Öyle hac mı olur? Bu yolun zahmeti, çilesi çok tatlıdır ha. Çok tatlıdır. Yani yolculukları, seferleri Allah için. Severler Allah dostları, çok severler. Ondan sonra gecenin 1/3 geçince Ebu Cehiller 12 kabileden elinde hançerli, zehirli hançerli adam toplandılar Resulullah Efendimiz'in kapısında. Kaç kişi toplandı? He? He? 12 hançerli. Geri kalan 100 kişi. Sen ne zannediyorsun? Gavurlar işini sağlam yapar. 100 kişi geldiler. 12'si hançerli vaziyette beklediler. Kapının yarığından böyle. O zamanki kapılar böyle sıfır kapanmaz biliyorsunuz. Böyle anahtarları, delikleri, ondan sonra aralanmaları, tahta kapıları durup köyde de biliyorsunuz yani. Ses çabuk gelir, şey ışık görünür bir şey olsa. Ondan sonra benim kapının yarınından gözlüyordular. Ne zaman uyuyacak da üzerine atlayacağız, onu katledeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta onlar, ha bir mesele daha. Mesela Allah-u Teala onlar gelmeden Efendimiz'i çıkaramaz mıydı? Bir saat evvel çıksa kimse yok kapıda. Mevla ne yapıyor? Mevla diyor ki yok. Ondan sonra biz gelmeden gitmiş dedirtmem o gavurlara. Ya onlar varken aralarından çıkaracağım, onlar görmeden çıkaracağım ki rezil edeceğim diyor. Mevla mesela Musa aleyhisselamı dünyanın bir ucunda büyütüp de Firavun'a yollayamaz mıydı? Ne yaptı Mevla? Firavun'un kucağında büyüttü. Hadi bakalım. Sen çocukları öldürüyorsun Musa'yı yakalayayım diye. Ama Musa koynunda. He? Mevla'nın işleri böyledir. Kapıyı 100 kişi beklerken, dururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Estaizu billah, bismillah, Yasin vel Kur'an-ı Hakim okudu fe ahşeynâhum fe hum la yubsirûn. Oraya kadar. Yasin'in başından. Yani önlerine set koyduk, arkalarına set koyduk. Biz onları bürüdük, kapattık, kapladık. Onlar artık göremezler. Bu tabii kafirlerin iman edememesiyle ilgili bir ayettir ama zahiri manasına göre görememeleri, set olması falan olduğu için işte onun için Evliyaullah diyorlar ki huz minel Kur'an maşite li maşite. Kur'an'dan istediğin ayeti istediğin niyete oku. Anladın mı şimdi? Halbuki bu ayette önlerine arkalarına set koyduk buyurdu. Kafirlerin iman edememesi için Allah hidayeti istemedikleri için onlara maniler çıkartması. Mevzu bu esasen. Yoksa görünen bir set koymuyor. Ama bu manada okursan da karşındaki düşman seni ne yapamıyor? Göremiyor. Senin niyetin oysa. Mesela yağmur çok yağıyor, sel gidiyor. Selin durması için hangi ayeti okuyayım? Ben şimdi yazıyorum dolu. Yani dualarda şu ayet şuna, şu ayet şuna ne alakası var? Ne alakası var? Efendim وَقِيْلَ يَا اَرْضُ بْلَعِي مَا اَكِ وَيَا سَمَّا وَقْلِعِي. Nuh tufanında ne diyor? Ey gök, suyunu tut. Tufan bitti. O ayeti yağmur dursun diye okursan Allah'ın izniyle yağmur durur. Kur'an'dan dilediğin ayeti dilediğin niyetle okuyabilirsin. Dilediğin ne demek? Manası tutacak. Sen gidip de ey gökler yağmurunuzu boşaltın ayetini okursan iki misli yağar. Öyle mi? Manayı bilmeden olmaz. Cahilliklerin iş olur mu? Ama Evliyaullah nereden buldular o ayetleri? Vahiy gelmedi hoş. E manadan. Bu ayetleri okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Yasin Şerif korkan okusa korkusu gider. Aç okusa açlığı gider. Susuz okusa susuzluğu geçer. Bekar okusa evlenir. Allah. Hasta okusa şifa bulur. Yasin lima kuriyetle. Ne niyetle okunursa o niyet olur. Ankara Yasin ama muhacedi kudiyetle. İşe girmek için bir yere gidiyorsun. Kız istemeye gidiyorsun. Kızı verecekler mi, vermeyecekler mi? Kalbin küt küt küt atıyor. Ondan sonra efendim raporum ne çıkacak, ne çıkmayacak? MR'a gidiyorsun. Hangi dertten korkuyorsun gidiyorsun? Hangi hacetinin önünde kim Yasin okursa o muradı kesinlikle bitirilir, işi görülür. Yasin-i Şerif biraz talim tecvid. Diliniz düzgün olsun yani. Kur'an'ı güzel okumaya çalışın. Hiç olmazsa bir Yasin-i Şerif'i bir yanlışsız okuyabilirseniz çok faydası olur size dünya ahirette. Harflerin mehfleri kafasını gözünü kırarak yararak okumayın inşallah. Yani zararınız faydanızdan çok olmasın. Yasin-i Şerif'i öğrenin. Sallallahu aleyhi ve sellem tam kapıdan çıkıyordu. Eline bir avuç toprak aldı. Toprağı böyle attı saçtı üzerlerine. Efendim, her birinin 100 taneden her birinin kafasına topraktan kum parçası bir parça girdi. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle atmakla 100 kişinin kafasına gider mi? Gitmez. O zaman ne oldu? Ve ma rameyte iz rameyte. Habibim attığın zaman sen atmadın. Ve lakinnallaha rama. Lakin atan Allah idi. Hepsinin kafasına değdirdi. Hepsini böyle bir ayakta uyuma hali aldı. Yanlarından geçti gitti. Allah Allah. Sonra birisi geldi bunlara. Allah Teala bir de bir melek gönderiyor bunlarla tam dalgalık yani iş. Ne bekliyorsunuz? Dediler Muhammed'i. Umduğunuzu bulamayasınız dedi. Niye dedi Muhammed? Çoktan çıktı gitti. Nereye gitti? Bir de hepinizin kafasına da biraz bir parça toprak serpti de gitti. Herkes kafasına baktı toprak var. Lan kafamıza nereden toprak geldi? Burada bir şey yok oturuyoruz. Kum fırtınasında mıyız dediler. Allah Allah. Nasıl gitti ya dediler. Hemen dediler. Baktılar başlarında toprak var. Ne bekliyoruz arkadaş? Daldılar eve, geldiler. Baktılar Hazreti Ali Efendimiz'i gördüler. Eyne sahibuk? Adamın nerede senin dediler. Ya Ali, eyne sahibuk? La adri eyne zeb. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gideceğini söylemedi ona. Niçin söylemedi? Zora düşmesin. Bilmiyorum derse de yalan söylemez. Değil mi? Böyle şeyler çok güzel oluyor yani. Her şeyi söylememek lazım. Anlıyor musun? Telefon numaranı vermek istemiyorsun adama şey de oldu. O da diyor numarasını bilmiyorum. Halbuki biliyorsa bilmiyorum dese yalan olur. Onun için o da diyor ki sen bana numaranı verme arkadaş. Niye? Senin numaranı benden isterler. Ben de bilmiyorum deyince yalan olur. Verme de bende yalan olmasın. Doğru mu? İşte kafası çalışanlar böyle yapıyorlar anladım. Siz olsanız ne olacak ya ben yalan. Yeni mi söylüyoruz yalanı yani? Çok söylüyoruz. Sen ver numaranı bana falan. Ondan sonra Ebu Bekir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ama nereye gideceği belli değil. Mevla buyurdu ki Ebu Bekir'in evine git. Hazreti Cibril geldi. Cebrail aleyhisselam dedi Ebu Bekir'in evine git. Bu Ebu Bekir'i Sıddık'ı sevmeyenler ne olacak halleri acaba? Nasıl Müslüman olabilirler? Baştan beri konuşuyoruz kaç kere ismi geçti. Bütün İslamiyet'in temel taşı ya. Radıyallahu Teala. Ondan sonra girdi. Dedi ki kad üzineli fil huruc. Eve gelir gelmez dedi bana da hicret izni verildi ya Ebu Bekir. Es sohbete ya Resulallah. Beni de yol arkadaşlığına kabul eder misin? Ya biz olsak elime düştün nasıl olsa. Mekke'de kimse kalmadı. Herkes gitti. Develerde ben de. Yani böyle çok terbiyesiz insanlarla karşılaştım. Bana mühim değil. Efendi Hazretlerine bile yaptılar terbiyesizlik yani. Ya sen ona hizmet sana nasip olduysa şükret Allah'a be kardeşim. Bir de adam diyor ki işte efendi görüyor musun işte bana kaldın yine falan. Bu lafları bile duydum yani. Çok terbiyesizler vardı. Kalas gibi, kütük gibi adamlar vardı yani efendinin eski adamlarında. Efendim, yenilerde de vardır. Yenilerde de olmaz değil. Şimdi Hazreti Sıddık develer hazırlamış, her şeyi hazırlamış, bekliyor. Ama ne yapıyor? Yalvarıyor. Çünkü diyor ki Allah bana muhtaç değil. Resulullah bana muhtaç değil. Ben ona muhtaçım. Ya Resulallah beraberliğini, sohbetini, sohbet demek arkadaşlık. Yol arkadaşlığını kabul eder misin ya Resulallah? Es-selüke sohbe. Sohbetinle birlikte olmayı isterim. Buyurdu neam. Kabul ederim tabii ya Ebu Bekir. Hazreti Sıddık başladı ağlama. Sevincinden ağlamak buna derler. Çok sevindi. Hazreti Sıddık dedi ki, ya Resulallah, şu iki deveden birini senin için sakladım, hicrete izin verilir diye. Kabul buyur. Dedi ki, parasını vermeden olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben dedi, hem canımla hicrete çıkıyorum hem de malımı da vermiş olayım. Yani senin hediyeni kabul ederim ama mallarınızla ve canlarınızla çıkın buyuruyor. Ve cahidu bi envalikum ve enfusikum. Çıkın ve cihad edin. Mallarınızla ve canlarınızla. Onun için parasını teklif etti. Hazreti Sıddık zaten malının ekserisini, hemen hemen hepsini Allah ve Resulü'nün yanına infak etmişti. Böylece Kusva isimli devesi, mübarek devesi, hicret yolundaki devesinin adı, bazı rivayetlerde Kusva'dır adı, bazı rivayetlerde Ced'a'dır. İki tane devesi var, birkaç tane daha devesi var. Ondan sonra Diloğullarından Abdullah bin Üreykıt isimli bir adam, ama müşriklerin dini üzereydi. Fakat demek ki güvendiler ona, yol göstermek, rehberlik bakımından. İşi ehline verin meselesi var ya, ehliyet ve liyakat işi var ya, adam gavur oluyor bazısı ama dürüst oluyor. Değil mi? Bazısı da hacı hoca oluyor, seni soyuyor. Böyle de var. Yani demek onu rehber olarak uygun gördüler. Yol göstermesi, güvenilirliği, sır taşımak meselesi var burada. Onu tuttular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem develeri ona verdiler. Dediler ki, 3 gece sonra bu develeri Sevir Dağı'nın efendim mağarasının orada bize getireceksin, teslim edeceksin. 3. gecenin sabahı develerimizi getir. Seni orada bekliyoruz dediler. Tamam dedi. Develeri ona teslim ettiler. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evinde kaldı. Radıyallahu teala. Yani bayağı bir zaman kaldı orada da. Orada da basılma tehlikesi var ama kafirler onu akledemediler. Sonra mağaraya doğru çıktılar. Hazreti Sıddık bazen önünde yürüyor, bazen arkasında yürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ne yapıyorsun ya Ebu Bekir? Ya önden gidiyorum, önde birileri var mı? Bazı arkadan kalıyorum, arkadan birileri geliyor mu? Yani bana bir şey olsa bir şey değil, sana bir şey olmasın ya Resulallah dedi. Sana feda olayım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani düşünün, miraca çıkan zat, o mağaraya çıkarken ayaklarını tam basmadı, toprakta kumda izi çıkmasın diye, parmak uçlarının üzerinde çıktı. Şimdi burayı anlamanız çok zor. Ben Sevir Dağı'na çıktım, indikten sonra 2-3 gün hasta yattım. Ayaklarımı havaya kaldırdım, hareme bile gidemedim bir zaman. 80 küsur yaşında bir dede vardı. Dedim, dede ölürsün sen, o da bizim kafileyle gelmişti. Dedim, dede sen gelme, ben de o zaman gencim yani, bayağı bir 25-30 senelik iş. Dedim yani, acıdım ona. Ya sana ne dedi, hocam dedi. Ben gelirim dedi ya. Allah Allah dedim. Nasıl dayanacaksın dedim, Yenibosna cemaatinden. Birkaç arkadaşlarla çıktı, Sabancalı Mehmet de var. Sellemeullah. Çıkarken, baktım o dede bizi geçti. Daha baktım gitti gidi, biz onu kaybettik zaten. Ondan sonra efendim biz mağaraya çıktık, biraz zikirler yaptık, bu ayet-i kerimeleri okuduk, aşır okuduk, bir şeyler ettik. Zaten biraz yorulmuştuk fakat çıkması çok zor değil, inmesi daha zor geldi. Böyle dik, devamlı fren yapmaktan kaslar, ayaklar o kadar, bir de terlikle çıkmıştım herhalde. O kadar zorlandım ki ayaklarım 2-3 gün yani tavaf falan yapamadı. İnişi çok daha zor geldi. Şimdi bir de buraya çıkarken parmak uçlarının üzerinde çıkmayı düşünemiyor. Çıkarken parmak uçlarının üzerinde. Niye ki? Ayağım yerde iz yapmasın, müşrikler yakalayamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem çektiklerini görüyor musun? Kim için? Bize İslam'ı ulaştırmak için. Baktı ki Hazreti Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalın ayak yürümeye çok alışmamış. Mekkeliler çok yalın ayak yürürdüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alışmamış. Onun için sahibun nalin, iki nalin sahibi. Yani o zaman herkes nalin giymez. Herkes nalin bulamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelden beri nalinliydi. Yani Mekke döneminde de nalin giyerdi. Hani deriden, şimdiki terlik. Ben resimleri falan var, nali şerif işte. Öyle nalin giyerdi. Yine tabii ayağı korur. Şimdiki ayakkabılar kadar kuvvetli değilse de. Ama dağa çıkarken yalın ayak çıkıp bir de parmak uçlarına basarak çıktığı için ayakları soyuldu. Mübarek derileri soyuldu. Ve kan damlamaya başladı. Hazreti Sıddık bunu görünce dayanamadı. Dedi ki ya Resulallah, ben bu saatten sonra seni yürütmem, sırtıma çıkacaksın. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sırtına aldı. Tık nefes. Hem dağa çıkıyorsun hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyacak. Tabii manevi ağırlığını kimse taşıyamaz da. Zahiren Allah kolay etti demek ki. Ama Hazreti Sıddık nefes nefese kaldı, mağaranın ağzına kadar sırtında getirdi. Hey gidi Hazreti Sıddık radıyallahu teala. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'i methettiler de dedi ki ey gidi, keşke Ömer'in bütün hayatı Ebu Bekir'in bir gecesine denk olsaydı dedi. Ya Ömer, sen de büyük adamsın, niye böyle konuşuyorsun? Bu kadar ayet hadis senin hakkında nazil oldu, varid oldu, senin faziletin. Dedi ki ama o Hazreti Sıddık'ın o mağarada geçirdiği bir geceye bütün Ömer'in amellerini feda ederdim dedi. Bana nasip olmadı o sohbet dedi. Böyle makam sahibi. Ama şu yapılanlar nasıl unutulacak? Ondan sonra geldiler, mağaraya girdiler. Mağaraya girdikleri zaman evvela Hazreti Sıddık dedi ki ya Resulallah, dur ben bir gireyim de içeride ne var ne yok. O Sevir Dağı böcekleriyle, akrepleri ve yılanlarıyla meşhur bir dağ. Bütün Mekkeliler bilir. Çok akrepli bir dağ. Her yeri yılan dolu. Hazreti Sıddık da bunu bildiği için dedi ki ben bir önce gireyim. Mağaralarda yılanlar çok bulunur. Sana eziyet eden bir şey olmasın ya Resulallah. İşte bütün delikleri taşla, şeyle, toprakla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Orada da yılan vardı. Hazreti Sıddık o deliği de ökçesiyle tıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Hatta yorgundu, biraz kucağına yattı. O arada yılan Hazreti Sıddık'ı sokmaya başladı. Ve gözyaşları Hazreti Sıddık'ın tabii dayanamadı. Yılan sokması kolay bir şey değil, başımıza gelmiş bir şey değil. Gözyaşları dökülüyordu. O anda bir damlası Resulullah Efendimiz'in yüzüne dökülünce sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Ne oldu ya Ebu Bekir? Dedi böyle. Niye bana demiyorsun? Hemen geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Yılanın soktuğu yere, şimdiki acil servisler baş edemez yani. Hemen tükürdü. Kainatın Efendisi'nin tükürüğü çok büyük şifa. Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne tükürdü. İltihaptan göremiyordu Hayber'de. Mübarek bir tükürdü. Gözü eskisinden sağlam oldu. Hemen Hayber'in kalesinin kapısını kaptı götürdü. Kaleyi açtı. Bu hadislerde çoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede bulsak bir kere de bize tükürseydi şifa bulaydık. Hey gidi. Yok öyle bir zat daha. Yok. Hemen yılanın soktuğu yere mübarek tükürüğünü sürdü. Bir anda ağrısı sancısı gitti. Hiçbir şey olmamış gibi. Onun için o yılanı, Ebu Bekir Sıddık'ı mağarada sokan yılanı Şiiler çok severler. Onu sevdikleri için de efendim o yılanın şeklinde böyle bir sembol yapmışlar. O sembolü efendim onu keçeden bir sembol yapmışlar. Ona çok tazim ederler. Çünkü neden? Hazreti Sıddık'ı soktu diye çok memnun kalıyorlar yani. Acayip. Rafizilerin, Acem Rafizilerinin böyle Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk düşmanlığı onları dinden imandan çıkarttı. Allah muhafaza buyursun. Allah hidayet eylesin. Ne diyeyim ya Rabbi? Yaşayanlarına hidayet ver ya Rabbi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç vardı. O ağacı davet etti. O ağaç geldi. Dikenli bir ağaç. O da dallarıyla, budaklarıyla mağaranın önünde orayı kapattı. Efendim, insan boyunda. İnsan boyunda böyle bir ağaç geldi. Ondan sonra Allah-u Teala örümceği gönderdi. Örümcek de bir acayip. Güvercinleri gönderdi. Güvercinler geldi, yumurta yaptılar. Yumurtladılar. Ondan sonra güvercin geldi. Öyle bir ağlar dokudu, dokudu, dokudu ki kaç senede o ağa dokuyamaz. Bir anda dokudu. Mevla Teala doku derse dokur. Oku derse okur. Ya dokudu. Ondan sonra mağaranın kapısında 4 sene dokusa kadar dokumuş. 4 senelik dokuma kadar 4 saat yoktur yani. O kadar dokudu. Ondan sonra kafirler gelince ne yapmasınlar? Efendim şaşırsınlar, anlamasınlar diye. Calut denen komutan bu kıssada 10-15 sayfa kadar Kur'an-ı Kerim duaları kitabında çıkacak. Calut'un Davud Aleyhisselam'la olan kıssası. Calut da Davud Aleyhisselam'ı arıyordu öldürmek için. O zaman da yine Davud Aleyhisselam'ı örümcek kurtardı. Örümcek ördü. Evet. Bu Haccacı Zalim denen adam, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunu İmam Zeyd. Zeydiye fırkası ona mensubuz derler. Alakası yoktur. Şimdi Caferilerde Cafer-i Sadık'a mensubuz derler. Alakası yoktur ama isimler doğrudur yani. Cafer-i Sadık diye bir zat vardır. Bizim de imamımızdır. İmam Zeyd İbni Ali de Zeydiye fırkasının Yemen'de bunlar. Onların imamıdır ama bizim için bizim imamımızdır. Yani İmam Muhammed Bakır Hazretlerinin kardeşidir. İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin amcası olur. Bu İmam Zeyd İbni Ali de maalesef Haccacı Zalim Hişam İbni Abdülmelik tarafından işte görevliydi. Çırılçıplak astı. Biraz da devletin yanlışları var diye o da biraz itirazlar etti o mübarek. Ehl-i Beyt'in imamı. Onlar zulme dayanamazlar. Sessiz de kalmazlar. Hele ki Hazreti Hüseyin tarafıysa, Hazreti Hüseyin nasıl Kerbela'da çıkış yaptı? Hazreti Hüseyin Efendimiz celalliydi, heybetliydi. Hazreti Hasan Efendimiz biraz daha işi idare edelim'e giderdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz hiç idare etmezdi, hakkı haykırırdı. Ondan dolayı şehit oldu. Şefaatlerine Rabbim nail eylesin. Bu da onun torunu olduğu için o damarda hala Hüseyinilerde celal vardır. O da öyle onlara itiraz edince o da onu çırılçıplak vaziyette astı. Hicri sene 126 senesi. 4 sene dar ağacında bıraktı. Çıplak. 4 sene. Mübareğin karnındaki etler sarktı, avret yerini örttü. Bir de Allah-u Teala örümcek gönderdi ve örümcek öyle bir etrafına ağ ördü ki kim gelse gelsin avreti gözükmezdi. Ve asıldığı dar ağacını kıbleden çevirirlerdi, yüzünü arkasını getirirlerdi. Dar ağacı tekrar dönerdi, kıbleye döner. 5 sene dar ağacında kaldı. Ne koktu, ne çürüdü, ne de kıbleden döndü. Ölü vaziyet. Radıyallahu Teala. Ya Rabbi, bizden onları hoşnut ve razı eyle, şefaatlerine nail eyle. Derecelerine nail eyle. Ya Rabbel Alemin. Allah Allah. Sonra mübarek asıldığı dar ağacını da bedeninde yaktılar. Çok büyük şerefsizlikler yaptılar. Ehl-i Beyt'e zulmedenlere lanet eyle ya Rabbi. Kabirlerine ateş doldur ya Rabbi. Amin. Ehl-i Beyt, bizim imamlarımız, Resulullah'ın torunları, parçaları. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Evet. İnna cündüm min cünudillahi teala. Örümcek Allah'ın ordularından bir ordudur. Onun için peygamberlere yardım etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti. Evet. 2 de vahşi güvercin geldi. Onlar da yumurtaladılar, yumurtladılar mağaranın ağzında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için güvercinlere de bereket duası yaptı. Şimdi Mekke'deki güvercinlerin ekserisi o 2 güvercinin mübarek neslinden gelmişler. Evet. Allah Allah. Mekke fethi gününde de güvercinler, o güvercinlerin işte nesilleri, zürriyetleri onlar geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine gölge yaptılar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü bereket duası yaptı. Güvercinler çok hayırlı, bereketli hayvanlar, mübarek hayvanlar ya. Ondan sonra müşrikler Resulullah Efendimiz'i kaybettiler. Bu onlara çok zor geldi. Dediler şimdi korktuğumuz başımıza geldi. Toplayacak milleti, gelecek Mekke'den bizi çıkaracak. Ne yapalım? Yukarı, aşağı, Mekke'nin bütün vadilerini dolaştılar. İz sürenler var. O zaman bir meslek. O iz sürenlerin hepsini yolladılar. Sevir Dağı'na giden Alkame İbni Kürz isimli bir izci, o Mekke fethinde Müslüman oldu artık radıyallahu anh. Müslüman oldu, sahabeden oldu ama o zaman Müslüman değildi. Mağaraya kadar izi sürdü. Dedi ki izler burada kesildi ama buradan sağa mı gitti, sola mı gitti? Efendim, yoksa dağdan daha mı yukarı gitti? Onun için bunu bilemeyeceğim dedi. Ben size buraya kadar getirdim dedi. Kureyş'in delikanlıları kılıçlarını, bastonlarını aldılar. Mağaranın ağzına vardılar. Birisi dedi ki hadi girin mağaraya dedi, bakın var mı? Ümeyye bin Halef gavru dedi ki ya deli misiniz ya? Bu mağarada ne işiniz var dedi. Ya buraya kadar gelmişiz, girelim işte daha. İşte Allah akıllarını şaşırtacak ya. Ama dedi ki burada bir örümcek var. Muhammed doğmadan önce buradaymış dedi. Yani bu dedi kaç senelik dedi buraya örmüş bu. Nasıl girecek de bu bozulmayacak dedi. Bu olmaz. Ondan sonra bu yumurtalar nasıl kırılmamış? Daracık. Mağaranın ağzı dar. Bu yumurtalar nasıl kırılmamış dedi. Bu güvercin nasıl kaçmamış dedi. Falan falan falan. Ebu Bekir radıyallahu anh çok korkmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakalanacak diye. Hatta dedi ki ya Resulallah dedi. Birisi de mağaranın üstüne çıktı. Mağaranın bir taraftan üstü var. Oraya çıktığın zaman baktığın zaman içi görünüyor. Dedik ya Resulallah ayağına baksa adam bizi görecek diyor. Ayağına baksa bizi görecek. Ya Ebu Bekir ma zannuke bisneynillâhü sâlisûmû. Üçüncüleri Allah olan iki kişi için ne tasalanıyorsun? Korkma dedi, üzülme. Ama Hazreti Sıddık dayanamadı. Yani çok tedirgin oldu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakalanırsa o, onun da yanında ben ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ondan sonra birisi geldi mağaraya doğru çıkarttı şeyini, avretini işemeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu adamlar bizim burada olduğumuzu bilseler anlasalar bu böyle işer miydi? Gavur ama bu kadar da gavur değil yani. Yani çırılçıplak bize karşı döner miydi? Onun için telaşlanma, bunlar şüphe bile etmiyorlar dedi. Bizim burada olmadığımızdan. Fakat Hazreti Sıddık Efendimiz'in tabii yani üzüntüsü geçmedi. Geçmeyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ebu Bekir levcaûnâ min hâhunâ lezehebnâ min hâhunâ. Onlar bu kapıdan gelseler biz bu kapıdan çıkar gideriz. Dedi ya Resulallah öbür taraf uçurum. Bak bakalım. Bir baktı öbür taraf deniz. Bir de gemi var, sandal. Ya buraya deniz nereden geldi? Gemi nereden geldi? Dağ deniz nereden geldi? Nuh Aleyhisselam'ın tufanında dağların üstüne deniz çıktı. Niye Allah getiremez oğlum? Yani manevi tarafı bizi Allah buradan kurtarır. Her yoldan kurtarır. Sen telaş et. Yine telaşı geçmeyince sallallahu teala aleyhi ve sellem dedi ki ya Ebu Bekir iz yekûlü sahibi ayeti buraya kadar okudum. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona zaten yardım etti. Ne zaman ki kafirler onu çıkartmaya sebep oldular, iki kişi olarak çıktılar, mağarada bulunuyorlarken arkadaşına ne diyordu? La tehzen, ya Ebu Bekir üzülme, innallâhe mâna, Allah'ın yardımı bizimle beraberdir. Dedi, ya Resulallah ben nasıl dayanacağım? Sana bir şey olursa İslam gitti ben. Bana bir şey olduğundan korkmuyorum. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Ebu Bekir gel dizime değdir. Dizini dizine değdirdi. Alnını da alnına değdirdi. Allah Teala'dan kendisine inen feyizlerden, sekinetlerden ona biraz teveccüh etti. Buna teveccüh denir. Tarikatta da vardır. Mürşit müridine teveccüh eder. İşte o nispetten gelir. Mağaradaki Hazreti Sıddık'a gelen feyizden silsile yoluyla gelir. Çünkü o feyiz oradan Selman Farsi'ye geçti. Selman Farsi'den işte Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir Sıddık'a geçti. Oradan işte efendim İmam Cafer-i Sadık'a geçti, Beyazıt Bestami'ye geçti, silsile yoluyla Mahmud Efendi Hazretlerine kadar geliyor. Şimdi diğer silsilelerde de hepsinin bir şeceresi var. O silsileden onlara geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan gelen feyizlerden ona biraz alnına değdirip de teveccüh edince, yani kalben yönelince, kendinde depolanan diyelim nurlardan bir kısmını ona yansıtma, aksettirme yoluyla, inikas tarikiyle yansıma yoluyla, efendim fenzelallahu sekinetehu, işte ayet devam ediyor. Allah Teala sekinetini, sekinet demek sakinleştirici, feyiz demek. Bir insan bütün korku ve paniklerin içinde öldüm öleceğim halinde olsa, mesela diyelim ki Kabe'de bir sene haçta yangın çıktı. Çadıra, bizim çadıra da yangın gelmeye başladı. Tüpler bomba gibi patlıyordu. Her yer yanıyordu. Biz öyle bir panik ettik. Artık dumanlar bizi sarmaya başladı. Dağa kaçmamız lazım. Efendi Hazretleri'ni tabii kalktı, biraz uyuyordu mübarek. Kalktı Mina'da. Efendim abdest alıyor. Önlüğümü getirin, misvağımı getirin. Biz yandık yanıyoruz derdindeyiz. O hala misvaksız abdest alınmaz. Önlüksüz müstamel su üzerime dökülür. Kaç kere yanına geldi. Efendim acele buyurun işte. Tüpler patlıyor. Yan çadırlar başladı yanıyor, patlıyor. Hiç. Herkes nasıl kaçıyor? Yavaş yavaş. Şimdi bu sekinet demek insana sakinlik veren hal feyizdir. Feyiz bir insana geldiği zaman Amerika, Rusya toplansa, bir de İngiltere, Çin'i ekleseler, bütün dünyanın gavuru karşısına gelse, Allah'ın feyzi bir adama gelirse, hepsine meydan okur, hiç de kılı kıpırdamaz ha. Ama şimdi bakıyorsun milyonluk ordu tiril tiril titriyor. 5 tane teröristten diyelim. Neden? Feyiz yoksa, sekinet yoksa, rahmet yoksa, hidayet yoksa, zikir yoksa, dua yoksa, kuvve-i maneviye yoksa yenilirsin. Kuvvet çoklukta değildir, silahta değildir. Kuvvet kalptedir, huzuru kalptedir, maneviyattadır. Onun için Allah sekinetini indirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona teveccüh edince Hazreti Sıddık süt liman oldu. Artık ondan sonra kapıda Ebu Cehil mi var? Mağarada mıyız? Yakalanacak mıyız? Hiç yok. Oldu mu ya Ebubekir? Nasılsın şimdi dedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok rahatım. Ya Resulallah dedi, bir şey yok. Fenzelallahu sekinetu aleyhi. Allah ona feyzini ya indirdi. Neyle indirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, efendim zaten iniyor. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Sıddık'a yansıyor. Hazreti Sıddık'a feyiz gelince efendim ve yedehu, Allah Habibini destekledi. Bir cünud illem tarafa, sizin görmediğiniz ordularla Sevir Dağı'nda ne melek orduları geldi. Kolay mıydı öyle? Ebu Cehiller geldiler mağarada, Resulullah'ı öldürebilirler miydi? Yakalasalar da acaba bir şey yapabilirler miydi? O melekler onları ne yapardı acaba? Paramparça ederdi. Ama Allah Teala sabreder, sabreder. Habibine de efendim imtihan eder. Hazreti Sıddık'ı imtihan eder. Resulullah Efendimiz zaten imtihan olsa ne olacak? O masumdur ama mesele bu işin çilesini çektirir, tadını tattırır, feyzini indirir. Bunlar buna sebeptir. Bu imtihan olmasa o feyiz yağmaz. İnsan yorulmadan, bu yolda, Allah yolunda maddi manevi imtihanlar, bedeller ödemeden bu işin tadını tadamaz. Bu işin tadını bir tattığı zaman daha da ebedi bırakamaz. Bütün dünya karşısına çıksa o Allah'a, ehl-i sünneti, Kur'an'ı bırakmaz. Bırakmaz. Çünkü burada imtihanları kazanmak lazım. Allah dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbel Alemin. Ece'ale kelimetellezine keferu süfla. Rabbim ne yaptı? Kafirlerin davasını en alçak yaptı. Bitti. Şirk Ebu Cehil bitti. Çünkü Efendimizin Medine'ye gitmesi ne demek? Onlardan kurtulması. Ne demek? İslam devletinin kurulması demek. İslam devletinin kurulması ne demek? Şirk düzenlerinin yıkılması demek. Kafirlerin davası o noktada alçak oldu. Ve kelimetullahi el-ulya. Allah'ın dini davası İslam. Hey gidi İslam. Hala uğraşıyorlar. İşte FETÖ'de uğraştı şimdi. Vatikan uğraşıyor, Mossad uğraşıyor, İngiliz uğraşıyor, bütün dünya gavurları planlar, haritalar, Türkiye'yi bölmek, İslam alemi parçalamak, Büyük İsrail projesi, Orta Doğu projesi falan. Allah azizdir, işine galiptir, istediğini yapandır, faalul lima yurittir. Ondan başka istediğini yapacak hiçbir kuvvet yoktur. Korkmayalım, mahzun olmayalım. Allah bizimle beraberdir. Bu badireleri de atlatacağız inşallah. Vatanımız kurtulacak inşallah. İslam alemine bayraktarlık yapacağız inşallah. Yeter ki bize ehl-i sünnete sahip çıkalım. İmanımıza sahip çıkalım. Batıllara uymayalım. Ve korkutulursak da korkmayalım. Aldanmayalım. Allah'ın davası en yücedir. Vallahu azizün hakim. Allah aziz, galip, her istediğini yapandır. Her işi yerli yerinde olandır. Evet. Kureyş mağaradan ümidi kestiler. Yahu yanına kadar geldiler. Yok diye geri döndüler. Bu kadar adam o kadar dağı çıkıp da ya şu mağaranın içine bir girelim, ne var? Ağacı biraz kenara çekelim. Örümceğin yuvasını bozmakta ne var? Evlerin en zayıfı örümcek evidir, Allah buyuruyor. Yani örümceğin yuvasında ne var? Sanki 10 katlı inşaatı mı çökerteceksin? Çek şöyle, bir baston vur gider. Bir bak ya, bakamazsın. Baksan da göremezsin. Görsen de dokunamazsın. Allah var Celle Celaluhu. Allah var Celle Celaluhu. Madem Allah var, biz galibiz ya. Biz üstünüz kardeşim, ne korkuyorsun yani gavurunda? Allah'ım yardım etsin Tayyip Bey'e de, hükümete de, Binali Bey'e de, bu işlerde onları muvaffak eylesin, muzaffer eylesin. Gavurların hilelerini iptal eylesin, planlarını iptal eylesin. Onları da ehl-i sünnete yar eylesin, yardımcı eylesin. Müsteşarlarını onlara yar eylesin, hayırlı eylesin. Bundan sonra kandırılmaktan, aldatılmaktan muhafaza eylesin. Allah ne kadar gizli FETÖ'cü, gizli PKK'cı, ne kadar vatan haini, din düşmanı varsa Allah teşhir eylesin. Amin. Mazlum olarak mağdur hapiste yatanlar varsa onları da beraatını izhar eyleyip ihraç eylesin Allah. Amin. Hakiki suçluları Allah'ım meydana çıkarsın bir an evvelde. Bu devleti bu çalkantıdan kurtarsın Allah'ın fazlı. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Yapar mı Rabbim? Var. Biraz imtihan olacak yani. Bazı imtihanlar oluyor yani. Herkese de dokunabiliyor bir tarafı ucundan başlama. Biraz imtihanlar olur arkadaşlar. Sabretmek lazım ya. Biraz sabretmek lazım. Onlar da ne yapsınlar? Bir anda bu kadar büyük bir şebekeyi çökertmek için çok zor bir iş ya. Çok zor. Adam yanında, dibinde, anam, babam FETÖ'cü, haberin yok ya. Oğlundan haberin yok, kardeşten haberin yok. Adam diyor benim oğlum asla olamaz diyor. Halbuki olmuş. Gizli bunlar, gizli. Allah açığa çıkaracak inşallah. Kurban olduğum Allah. Ondan sonra böylece mağaradan çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir Mekke'ye baktı. Artık çıkıyordu. Dedi ki ey Mekke, vallahi inne ehleke levlem yukridni ehlüke ma haraştü minki, senin ehlin, senin halkın beni çıkartmaya, çıkmaya mecbur etmeselerdi ben senden asla çıkmazdım. Ve ma sekentü gayraki, senden başkasında yerleşmezdim. Vallahi inni le alemü enneki ehabbul bilad ilallah, Allah'ın şehirler içinde en sevdiği şehir sensin ey Mekke. Ama ne yapayım, senin adamların beni çıkardılar. Onun için çıkmak zorunda kaldım dedi. Ondan sonra Allah Teala ona şu dua okumasını vahyette estaizu billah. Fakur rabbi edhilni mudhala sidqin ve ahricini ve ahricini muhraca sidqin ve ceallî ve ceallî min ledünke sultanen nasira. Habibim de ki ey benim Rabbim, beni Mekke'den sadakat üzere, imanla, Kur'an'la, zikirle, doğru dürüst bir şekilde çıkar. Beni Medine'ye salimen, ganimen, sıdk üzere, vefa üzere girdir. Ya Rabbi tarafından bana yardım eden bir güç nasip eyle. Duasını Allah öğretti. Duası da kabul oldu. Bu dua da Kur'an dualarında geçiyor. Biz ne zaman okuyabiliriz, ne halde okuyabiliriz? Yazdım orada. Kitap yakında çıkacak inşallah. Bu dua ile beraber Mekke'den çıktı selametle. Medine'ye girdi ganimetle. Ve Ensar'dan da kendisine ne buldu? Senin canın, bizim canımız. Canını korumak için canlarımız feda olsun. Mallarımız feda olsun, çoluk çocuğumuz feda olsun ya Resulallah diyen Ensar-ı Kiram buldu. Çünkü bana yardımcı, Nasir, yardımcı gönder dedi. Allah da Ensar'ı yardımcı et. Bize de yardımcı yarat ya Rabbel Alem. Bu ehli sünneti muhafaza için, bu ehli bid'ati yenmek için, bu İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı üstledi bu vatanda hakim etmek için, bu millete hakkı hakikati anlatmak için, güçsüzüz, perişan haldeyiz. Bize de yardımcılar halkayla ya Rabbel Alem. Bir gücümüz yok ya Rabbel Alem. Amin. Allahum salli aleyhi ve aleyhi ve sellem. FETÖ'ye ne kadar güç verdin ya Rab. İmtihan ettin bu milleti ya Rab. Az daha devleti aldılar elimizden. O kadar güç verdin, mal verdin, imkan verdin. Dalalete kullandılar. Kafirlere hizmet ettiler. Yahudi Hristiyanların hatırına kullandılar. Bize güç verirsen biz vatan için kullanacağız. İslam, Kur'an için kullanacağız. Bu milletin çoluğu çocuğu gavur olmasın diye kullanacağız. İmanını kurtarsın diye kullanacağız. Hizmete kullanacağız. Allah'ım söz veriyoruz sana. Katından bize de yardımcılar ihsan eyle ya Rabbel Alem. Amin. Görmüyor musunuz memleketini? Bu kadar milletin çocuğunu nasıl okutacağız? Nasıl Kur'an öğreteceğiz? Nasıl ilim öğreteceğiz? İmkanlarımız çok olsa değil mi? Hem yedirsek, hem içirsek, her yer medreseler açsak, fakirlere baksak değil mi? Onlar da gidip Aziz Nesin'in okuluna gidip de gavur olurlar mı? Olmaz. Yetim çocukları almış Aziz Nesin Vakfı diye, Allah yok, peygamber yok diye çocukları gavur ediyor. Ne suçu var bu yetimlerin şimdi? Fakirlik yüzünden düştüler oraya. Yani İslam güçlü olsa, Müslüman vakıf dernekler, ehli sünnet güçlü olsa, şu memlekette terörist kalır mı ya? Eşkıya kalır mı? Açlık olur mu? Fakirlik olur mu? Ama gücümüz az, gücümüz yok. Keşke kapı kapı gezecek gücümüz olsa, maddi manevi insanların işini görsek kardeşim. Hizmet etsek yani, niyetimiz bu. Gücümüz yetmiyor. Allah'tan güç istiyoruz. Fazl-ı keremiyle, ihsaneyle ya Rabbel Alem. Evet. Ondan sonra Kureyş dediler ki, bunlar herhalde deniz kenarından, Cidde yolundan yol tutarlar. Onun için bu ikisinden ikisini veya birisini esir edene veya öldürene 100 deve. Bazıları dedi 200 olsun. 200 deve demek şimdiki 200 tane en iyi jip. Yani 500 bin liralık jip. 200 tane. Millete vaat yağdırdılar. Onlar mağarada 3 gece beklediler. Abdullah ibn Ebi Bekir küçüktü. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu. Allah Allah. O gelirdi karanlık olunca. Mekke'de neler oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbaratsız durmazdı. İstihbarat yapardı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu derdi ki şunu yaptılar, şunu yaptılar. Sizin başınıza işte 100 deve koydular falan filan. Öyle haber verirdi. Gece sabaha yakın giderdi. Kureyş'le birlikte Mekke'de evinden çıkmış gibi çıkardı. Millet de onu evinde zannediyor. 3 gece de mağaraya giderdi gizli. Hazreti Sıddık'ın oğlu. Allah Allah. Amir İbni Füheyre vardı. O Ebu Bekir Sıddık'ın azatlı könesiydi. Hazreti Sıddık'ın koyunlarını otarırdı. Çobanlığını yapardı gündüzleri. O da akşam olunca sütleri sağardı. Getirirdi mağaraya. Efendim onlara taze süt içirirdi elhamdülillah. Allah korudu mu koruyor. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemizin kardeşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baldızı Esma validemiz. O var ya, o var ya, o var ya. Ne acayiptir o. Evden çıkarlarken hicret için onlara bir yol azıklığı yaptı. Onda da işte ağzını bağlayacak bir şey bulamadılar. Yemekler dökülmesin diye kemerini çıkarttı. Kendi kuşağını ikiye yırttı. Bir tanesiyle kırbanın ağzını bağladı. Birini yine beline lazım, elbisesini tutacak. Birine onu sardı, birine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in erzakını sardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona zatün nitakayn, iki kemer sahibi. Cennette sana iki altın kemer verilecek. İki altın kemer. Her yaptıklarının karşılığını görecekler. Hiçbiri zayi olmayacak Allah yolunda yapılan. Hiçbiri. Hazreti Esma validemiz gelirdi, akşam olduğu zaman yemeklerini, içeceklerini, yahu biz bir kere çıktık, 3 gün yattık ya. Devamlı çıkardı her gece, yiyeceklerini, içeceklerini getirirdi. Ondan sonra 3. gecenin sabahı oldu, o rehberleri, Efendim Abdullah bin Ureykıt, 2 deveyi getirdi. Sabah buluştular, deveye bindiler, Medine yoluna girdiler. Amir İbni Füheyre de Ebu Bekir Sıddık'ın arkasına oturdu devede. Böylece Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den hicret yoluna çıkmış oldu. Hazreti Sıddık ile beraber. O arada meşhur hadise Suraka radıyallahu anh diyelim, Suraka Efendimiz sonradan oldu. O peşlerine yetişti. Hazreti Sıddık bir baktı, eyvah bize yetişti. Suraka yetişince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, korkma, bir şey yapamaz bize. Suraka onlara tam yaklaşacağı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, erdu hudi, toprak yut bunu dedi. Halbuki orası kumluk bir arazi değildi. Yakala yetiştiği yer taşlık bir araziydi. Taşların içinde devesi batmaya başladı. El eman el eman dedi. Resulullah Efendimiz atlıkıhi, toprağa dedi sal bunu. Ayağının, atının ayakları yerden çıktı. Ondan sonra geri gidiyormuş gibi yaptı. Biraz daha düşündü. Ey gidi Suraka dedi. Yüz deveyi kıyamete kadar bir daha göremezsin. Bir daha denesen fayda var dedi. Bir daha deneyeyim dedi. Bir daha battı. Yedi kere ya Resulallah ben yaptım sen yap dedi. Yedi kere Efendimiz saldı. Sonda dedi ki kesin söz veriyorum sana. Anladım ki bu iş başka. Ben senin anladım dedi. Senin işin yükselecek, seni kimse engelleyemeyecek. Ben işi anladım dedi. Dedi ki ne yapayım senin için, ne yapabilirim? Hatta dedi deveyimi bırakayım, şunu yapayım, hizmet edeyim, sana yolda geleyim. Yok dedi, hizmetine ihtiyacımız yok, deveye ihtiyacımız yok. Sen şimdi bizim yolumuzu gizle, arkamızdan herkes yola koyuldu yüz deve için. Onlara dersin ki ben görmedim, ben bu rastlamadım, boşuna gitmeyin, yorulmayın falan. O da hakikaten sözünde durdu. Gelene gidene dedi ki ya ben bulamadım, ben göremedim bir şey, siz mi göreceksiniz falan. Bütün insanları geri çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Müslüman oldu. Zannederse fetih senesi Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. Ey Suraka! Bir gün gelecek Kisra'nın bilezikleri senin ellerinde olacak. O gün acaba halin nasıl olacak? Hazreti Suraka da şaşırdı kaldı. Ne alakası var? Kisra kim? Şimdiki Amerika. Rusya. Yani kralın bilezikleri sana gelecek. Suraka Badiye'den, çölden bir zat. Bana nereden gelecek dedi acaba? Bekledi bekledi bir şey anlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Sıddık vefat etti. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde Kisra'nın hazineleri geldi. Beytülmal'a, Irak'tan fetihler oldu, ganimetler oldu, geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i çağırdılar. Beytülmal'la görevli sahabi geldi bir baktı. Üzerinde bütün çuvallar örtmüşler abi, öyle çuvallar. Açın bakalım dedi. Bir açtılar çuvalları. İnciler, yakutlar, mercanlar, zümrütler böyle böyle ışıl ışıl. Hazreti Ömer Efendimiz bir gördü ağlamaya başladı. Dediler ya Ömer ağlanacak gün müdür? Gülecek gündür. Bütün Kisra'nın ganimeti bize geldi. Resulullah Efendimiz verdiği müjde, mucize gerçekleşti. Ey gidi dedi. Bu kadar para geldikten sonra millet birbirine girer. Ben korkuyorum. Bu kadar nimeti hazmedemezsek istidraç olur da azaba düşeriz dedi. Bu zenginlik iyi bir şey değil dedi. Paralar çoğalmaya başladı dedi. Ondan sonra dedi ki Beytülmal'ın sahibi, ya memleket yarın sıkıntı olur, bir şey olur. Biz bunları saklayalım, sıkıntı olunca devlet hazinesinden harcarız. Devletin ihtiyaçlarına, hani bakmakla görevli olduğu devletin mükellefiyetleri var. Yani şu anda mesela bir kadının kocası boşasa, kadın veya kocası ölçe veya kadına bakmasa, İslam'a göre devlet ona bakıyor. Ama şu andaki devlette bu durumda kalan bir kadına devlet bakıyor mu? He? Çalış diyor. Çalış diyor. Çalışamıyorum dese, emekli olsaydın, zamanında çalışsaydın diyor. İşte İslam devletinde Beytülmal diye bir müessese vardır ki bir kadın, kocam kötü çıkarsa diploma alayım da erkeklerin arasında oturayım da okuyayım da diploma alayım da sonra kocam kötü çıkarsa, beni boşarsa, çalışmak zorunda kalırsam işimi görürüm deme ihtiyacı doğmaz. Çünkü İslam devletinde kadın bilir ki kimse onu bakmadığında mutlaka devlet onu bakacaktır. İslam'da böyle bir huzur var, böyle bir adalet var. Kadın erkek karışık olmaz, görüşük olmaz. Fitneler çıkmaz, erkekler işsiz kalmaz, maaşlar asgari düşük olmaz. Çünkü neden? Şimdi bu kadar kadın da çalıştığı için, hem de biraz onları da ucuz çalıştırdıklarından ekseri yerlerde erkekler bile iş bulamamaktadır. İslam düzeni. Hey gidi Kur'an düzeni. Ancak o düzeltir bu memleketi. Dünyayı ıslah eder. Ama böyle giderse millet birbirini öldürür, yer kanını içer. Böyle oldu millet, görüyorsunuz. Ne kadar haberlerde kötü durumlar var. E çünkü İslam yok, huzur yok. Kur'an yok, huzur yok. Kur'an düzeni başka bir şey. Şu anda İslam'ın hükümleri yürürlükte mi? He? Bu kadar içki içilen yerde böyle şey olur mu? Huzur olur mu? Bu kadar faiz olan yerde huzur olur mu? Olmuyor işte. Bundan dolayı çilesini çekiyoruz. Hepimiz beraber aynı gemide. Bela geliyor, hepimiz batıyoruz. Allah'ım bir an evvel İslami nizam nasip eyle. Kur'ani düzen nasip eyle. Adil düzen nasip eyle. Herkese Kur'an'ın hükmüyle muamele eden bir nizama bizi kavuştur. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, vallahi dedi ben bu ganimet malını bir gece bile Beytülmal'da saklatmam. Burada çok mücevherler var. Milletin kafası karışır. Ne olacak? Hepsini dedi fakire fukaraya dağıtacağım. Sabah olmadan bir tane bırakmam dedi. Hazreti Ömer bu. Bizim mantığa göre devlet hazinede bayağı para dursun. Hazinede bayağı para durursa meraklıları artar. İlgilenenler artar parayla. Hemen dağıtacağım dedi. Ve sabaha kadar dağıt. Ey Suraka gel bakalım dedi. Suraka da geldi radıyallahu anh. O efendi bize yakalamak isteyen zat. O zaman müşrik iken. Geldi. İki tane bilezik. Soma artık mücevherler şunlar bunlar. Al dedi Resulullah'ın mucizesi zuhur etsin. Birini sağ eline taktı. Birini de sol eline taktı. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Ya bunları Suraka'ya niye verdi, neydi mesele, ne değildi falan anlamaya çalışırlarken efendim bu hadis-i şerifi rivayet eden zatlar diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'nın bileklerine baktı. O Müslüman olduğu zaman. Dedi ki ey Suraka bilekleri inceydi. Senin dedi bu bileklerinde Kisra'nın bileziklerini görüyorum. Nasıl olacak o gün acaba durumun dedi. O da hiçbir şey anlamadı tabii. Neticede mucize nasıl oldu geldi. Zuhur etti Hazreti Ömer Efendimiz onun kollarına onu taktı. Sonra hemen çıkarttı fakat o mucize zuhur etsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mucize sahibi. Hepsini haber verdi. Orada hicret ediyordu. O sıkıntının içinde Kisra'nın mülkünün parçalanacağını, ganimetlerin İslam Beytülmalı'na intikal edeceğini söylüyordu. Mekke'de en zor zamanda Ya Rabbi Rumların mülkünü bana nasip et. Kulillahümme malikel mülk. Ey mülkün sahibi Allah diyordu. Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Rumların, Farislerin, Kisraların, Kayserlerin saltanatlarını İslam'a nasip eyle diyordu. Ebu Cehiller gülüyorlardı. Daha Mekke'de oturmaya gücü yetmiyor. Bu kadar hayalperest, ne kadar hayalci bir adam. Mekke'de duramıyor. Rumların mülkü ne demek? Faris mülkü ne demek? Şimdiki Amerika, Rusya. Bunların saltanatına göz dikmiş. Bu ne akıl diyorlardı. Ama Allah verdi mi hepsini Resulullah Efendimiz'e? Verdi. Hem de birkaç sene içinde. Vefatından birkaç sene sonra Hazreti Ömer döneminde bu fetihler nasip oldu, tamamlandı. Onun için Allah'ın vahyi haktır. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyurdukları haberler, mucizeler haktır. Siz Şaban şimşeklere, Şabanlara, onlara, bunlara, İslamoğullarına, Mehmet okuyanlara, efendim, Aziz Bayındırlara aldanmayın. Resulullah'a ittiba edin. Vahye ittiba edin. Ne buyurduysa bundan sonra da olacak. Bir gün kalsa bile Allah uzatacak, Mehdi gelecek. Dünyayı adaletle dolduracak. İsa aleyhisselam inecek. İnne azeddin le'edhulü alâ ve edhulü aleyhile'l-vennâr. Gecenin girdiği yere İslam girecek. Gündüzün girdiği yere İslam girecek. Dünyada tek din İslam kalacak. Güneşin doğduğu her yerde Müslüman yaşayacak. Kıyamete yakın bunlar olacak. Ömrümüz varsa Allah görmeyi nasip eyle. Değilse de askerler o güne Hazreti Mehdi askerler yetiştirmeyi nasip eyle. İtikadımızı sağlam tutalım. Deccal'a küfredelim, Resulullah'a iman edelim, efendim Hazreti İsa'nın ineceğine iman edelim, bütün alametlerin hak olduğuna iman edelim, Allah'ımızdan kıyamet alametleri, eşdad-ı saat zamanında, ahir zaman fitnelerinden bizi muhafaza etmesini niyaz edelim. Mevzu bu. Neye hadislerin şusunu busunu elekliyorsun, felekliyorsun? Sen kim, Resulullah kim sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin bilgisayarlardaki ilimlerinizle ölçülebilir mi? Şarjınız bitse bütün ilminiz bitiyor. Piliniz bittiği anda bir ayeti ezbereden okuyamıyorsunuz. Profesör olmuşsunuz, işiniz gücünüz bilgisayara yüklemişsiniz bütün programları. İki saat konuş desen ezberden konuşacak ilminiz yok. Bu ortada bir hakikattir. Sen vahiy sahibinle nasıl boy ölçüşüyorsun ya? Onun için yolumuz haktır arkadaşlar. Biz size hurafe anlatmadık ve anlatmıyoruz. 1400 senelik İslam neyse onu değiştirmeyeceğiz inşallah. Bozdurmayacağız inşallah. En usum indiğine şey ve nehnu hay dediği gibi Hazreti Sıddık Efendimiz biz hayattayken dinimizden zerre kadar bir şey eksilemez. Eksilmeden biz ölürüz. Ya ölürüz ya eksiltmeyiz. Biz de bugün böyle siper olmalıyız dinimize. Bu bidat ehline set çekmeliyiz inşallah. Bu hizmetlere destek vermeliyiz. Ehl-i sünnet vakıflar, dernekler hizmetlere destek vermeliyiz. Ehl-i sünneti iyi tanıyıp bulmalıyız. Medreselere bağlanmalıyız. Çocuklarımızı medreselerde okutmalıyız. Ben size bunu söylüyorum. Bu yol yürüyecek Allah'ın izniyle. Ümitsiz kalmayın, korkmayın, merak etmeyin. İslam geliyor Allah'ın izniyle. Allah'ın dini haktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah işine galiptir. Hazreti Sıddık gibi tasdik edenlerden olalım. Miraca çıktım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrudur ya Resulallah. Rabbim şöyle buyurdu, doğrudur ya Resulallah. Ne buyurduysa tasdik ettiği için Sıddık oldu. Malını feda etti. Canını feda etti. Her şeyini feda etti. Akıl yürütmedi. Mantık yürütmedi. Vahye tabi oldu. Sıddık Ekber oldu. En büyük Sıddık o oldu. Bu iş fedakarlık ister. Bu iş sohbet ister. Sohbet beraberlik ister. Arada sırada görüşmekle buluşmakla olmaz. Canınla malınla fedakarlık ister kardeşim. Bu Allah'ın yoludur. Herkes ne yapacağını bilsin. Emma inneke ya Ebu Bekir evvelü men yedhulül cennete min ümmeti. Ey Ebu Bekir, sen ki malını canını feda ettin, kimsenin bana başıma kalkacağı bir iyiliği yoktur. Ancak Ebu Bekir bana dese ki sana şunları şunları yaptım. Bir Ebu Bekir Sıddık'ın hakkı vardır ama o da bunu yapmadı zaten yapmaz. Ama diyor malıyla canıyla bana İhsanda bulunan Ebu Bekir'den başkası yoktur. Bir kısmı sırf malıyladır, bir kısmı canıyladır. Ama malıyla canıyla hep birden iyilik yapan bir tek Ebu Bekir'dir. Onun için ya Ebu Bekir, ümmetimden ilk cennete girecek sensin. Böyle buyurdu. Levüzine iman Ebu Bekir ma iman ümmetiyle rüccah. Bütün ümmetimin imanı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı öbür kefeye konsa elbette ağır gelir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allahe tecellâ li Ebi Bekir hâsâ ve linnâsi ammâ. Mahşerde Allah bütün Müslümanlara umumi tecelli edecek. Ey Ebu Bekir sana özel tecelli edecek. Kime verilmiş bu müjde? İşte Hazreti Sıddık'ın faziletleri. Ya Ebu Bekir mağarada ağzı kurudu susadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Dudakları çatladı. Dedi ki ya Ebu Bekir şuradan git şu taşın altından sana Allah su verecek. Nerede var su? Mucize. Gitti. Dedi ya Resulallah ben Allah katında o kadar şerefli miyim ki bana verecek. Cennetten kar kaçtı bu mağaraya ya Ebu Bekir. Git iç oradan. Ya Ebu Bekir sen ne diyorsun ki ben o kadar Allah'ın dinde itibarlı mıyım? Vallahi la edhulul cennete mubhiduke velev kâne amelu amele seb'ine nebiyye. 70 peygamber kadar ibadet yapsa bir adam seni sevmiyorsa cennet yüzü görmeyecek ya Ebu Bekir. Ya. Onun için Şia'nın durumu tehlikelidir. Onlar Hazreti Sıddık'ı sevmiyorlar. Hazreti Ömer'i sevmiyorlar. Bundan dolayı durum vahimdir. Görmüyor musunuz? Haydarbaş denen adam Kadiri Şeyh'iyim, tarikat ehliyim, şuyum, buyum, ehli sünnetim derken şimdi kalktı ne yapıyor? Kaç dergide reddiye yazdım, görüyorsunuz. Bu dergide tabii Nuh Aleyhisselam'ı yazdım da iki dergi evvel, bundan sonra da devam edecek. Adam diyor ki Ebu Bekirler, Ömerler hepsi Peygamber'e Kadir-i Kum'de söz verdiler. Halife olarak Hazreti Ali'ye biat ettiler. Palavra. Ben onu yazdım. Delilleriyle yazdım. Dergide okumanız lazım iki ay evvel. Ondan sonra diyor Peygamber ölünce bunlar sözü bozdular, mürtet oldular, dinden çıktılar diyor. Hadi diyor ikisi kayınpeder diyor. Hazreti Sıddık ile Hazreti Faruk için aile meselelerine girmeyelim diyor. Ondan sonra da diyor ki ama Peygamber hadiste diyor ki diyor benden sonra bunlar mürtet olacak diyor. Diyor işte bunlar Hazreti Ali'yi halife seçmeyip Ebu Bekir'i seçen. Kim onlar? Sahabenin tamamı. Sahabenin tamamı dinsiz oldular diyor. E Hazreti Ali de biat etti, nasıl olacak? İşte böyle adamlar türedi memlekette. O gidiyor İran'a, o gidiyor Amerika'ya, o gidiyor Rusya'ya. Herkes bir yerin adamı olmuş. Herkes bir yerden emir alıyor, haber alıyor, destek alıyor. Biz Allah'tan gayri yarımız, yardımcımız yok. Ehl-i sünnet üzere çalışma gayret ediyoruz. Vatanımıza hainlik etmemeye çalışıyoruz. Kimsenin kiralık ajanı olmamaya çalışıyoruz. Kaça patlarsa patlasın, bu yoldan ayrılmayacağız. Allah Hazreti Sıddık'ın sevgisini kalplerimize içirsin. Allah Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali Efendimiz'in, Ehl-i Beyt imamlarımızın, Allah Teala bütün sahabenin sevgisiyle yaşatsın. Amin. Sevgisiyle öldürsün, sevgisiyle kaldırsın. Amin. Haşr-ı cem eylesin. Yani 70 peygamber kadar ibadet yapsa bir adam, Ebu Bekir'i sevmeyen cennete giremeyecek. Ya kafir diyen, ya kafir diyen cennet yüzü görebilir mi? Cehennemden çıkabilir mi? Ama bu adamlar televizyonları var, şeyleri var. Hacim hocayım diye hala nutuk atıyorlar. Belki de müşteri de buluyorlar, dinleyen de buluyorlar. Allah Teala kimini saptırır, kimini hidayet eder. Sapıklığa merak edeni saptırır. Hidayet isteyeni hidayet eder. Siz hidayet istediniz, buraya geldiniz. Allah hidayetinizi daim eylesin. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Hidayet ehlinden ayırmasın dünyada ve ahirette. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ben şimdi buraya gelmeden evvel dergide, bu mübarek dergide Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifin Cizre'de Cudi Dağı'nda mübarek geminin kalıntılarını, resimleri, ondan sonra ilk yazımda Nuh Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne çileler çekmiş, ne dayaklar yemiş, boğazını sıkıyorlardı, dilini böyle dışarı çıkartıyorlardı. Koca peygamber 950 sene vaaz etmiş, çile çekmiş. Siz onu hayatı 4 sayfa, onu bile okumaya sabredemezsin. 5 sayfa onu yazdık. Ya ne yaşamış Nuh Aleyhisselam diye merak edip dergiyi okuyan kaç kişi var? 950 senelik bir tebliğ çileli hayat. Bir oku be Müslüman, oku be. Bir tebliğ gör be. Ondan sonra çok ilimler yazıldı. Tabii sadece ben yazmıyorum. Efendim, bütün ilimlerden istifade edersiniz. Ancak bu gece veya yarın en geç okumanız gereken sene başı duası var. Okuyanların günahlarını bağışlatıyor. Sene boyunca şeytandan korunması ve iki melek Allah görevlendiriyor bu dua 3 kere okuyanlara. 78-79. Sayfelerde. Bu gece ve yarın mutlaka okuyun. Sene sonunu okumamış varsa onu da okuyun, kaza gibi. Ama sene başı duası bu gece okunuyor. Şeytan biz bundan ümidi kestik diyor. Şeytan kimden ümidi kesecekse Allah ona nasip edecek inşallah. Bu duayı okursunuz. Ondan sonra önümüzde Aşura günü var. Değil mi? Ayın 11'inde mi, Ekim'in? Aşura gecesi biz camide sohbet yapacağız. Ancak siz burada dergiye o gece anında arasanız ulaşamazsınız. Aşura günü yapılması müstehap olan 25 tane faziletli amel. Çok faziletli. 25 amel Aşura günü yapılacak. 93-96. Sayfelerde. Aşure gününün namazları. Çok kıymetli ibadetleri, namazları var. Bütün peygamberler Aşure günü kurtuldu. Bu ümmette kurtulacak inşallah. Suriye'de kurtulacak, Filistin'de kurtulacak inşallah. Yeter ki dua edelim. Enbiyanın kurtulduğu gün mutlaka kurtuluş günüdür. Çok iyi kutlayalım, ihya edelim. Aşure gecesini ihya etmenin faziletleri. 88. sayfede. 11 Ekim Salı. Aşure günü 11 Ekim Salı. Yani bizim sohbetimiz zaten ne zaman olacak? Pazartesinin akşamı. Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece. Gecesi önce geliyor, günü de Salı'dır. Aşure gününün namazları var. Onları kılalım. Gecesini ihya edene Allah dilediği kadar abad eder. Onun faziletleri var. Gecesi önce. Pazartesinin akşamı oluyor gecesi. Anladınız mı? 10 Ekim'in gecesi oluyor yani. 11'e bağlayan gece. Pazartesi. Salı'ya bağlayan gece. Salı'da aşure günü. Ondan sonra yani oruç tutan hangi gün tutacak? Pazartesi salı. Tek tutmak iyi değil. Aşure günü orucu salıdır. Tek tutmak mekruhtur. Mutlaka 9-10 tutulacak. Yani pazartesi salı oruç olunacak. Ondan sonra aşure gecesinin namazları. Ondan sonra aşure gecesi yapılacak ibadetler, vazifeler. En mühim mesele, ben sizin yaşamanızı bu mescitlerin, derneklerin, dergahların boş kalmamasını isterim. Allah ömrünüzü uzun etsin hayırlı. Kendim de yaşamak istiyorum, hizmet etmek için. Yoksa bıktım dünyadan. Sizin de yaşamanızı isterim, cemaat bulmak için. İslam'a hizmet olsun için. Şimdi aşure günü bir dua var, 7 kere okunuyor. Bu 91-93. sayfeler arasında diyor. Ama ben size tam nokta atışı yapayım. Hangi dua olduğunu, birkaç dua vardır. Sayfa 91. Bu duayı inşallah unutmazsınız. Sayfa 91'de Sübhanallah milel mizan ve muntel ilme meblegatullahu zinetel arş diye başlıyor. Zannedersem işte 3 kere veya 7 kere okunuyor. Orada bakarsınız. 91'in sayfada bu duayı okursanız inşallah seneki aşureyi de göreceksiniz inşallah. Eceli gelmiş olana bu duayı okumak nasip olmaz. Yani bu sene ölecekse unutturulacak. İstediği kadar alarm kursun, istediği kadar adama haber versin, nasip olmayacak. Kimin eceli geldiyse nasip olmayacak. Okumak nasip olan bilsin ki yaşayacak inşallah. Ben de sizin hayırla yaşamanızı istiyorum. Ben de yaşarım inşallah. Bu mübarek dua hepimize, aşure günü daha da dualar var. Bu duaları okumak nasip olsun. Allah kurtuluş günümüzü eylesin inşallah. Maddi, manevi bütün belalardan, sıkıntılardan feraha çıkmayı bizlere müyesser eylesin. Dergiye destek olun. Dergiyi alın, okuyun, okutun, sevdiklerinize dağıtın. Mutlaka onları da abone olun, abone edin. Bu hizmete destektir. Hizmet yürüsün. 50 kişi, 100 kişi orada çalışıyorlar. Ne ekmek yiyecekler, ne olacak? Nasıl yürüyecek bu işler? Hizmetler ediyorlar çok ama şu anda 100 kişi var çalışan. Bu insanlar nasıl yaşayacak, nasıl edecekler? Bu kadar ilim alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bizim dergimiz normal dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir? Abone olmaya teşvik edin. Birbirinize efendim dağıtın, hediye edin. Sevdiklerinize ulaştırın. Siz de okuyun deyin. Böylece sevdiklerimizle beraber dostlar yaşasın, düşmanlar kahrolsun inşallah. Dostlar hayırlı uzun ömürle, sıhhati afiyetle dinine hadim etsin Allah Teala cümlemizi. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhine Alel Vâb Elhamdülillâhe Rabbil Alemin. Salatü vesselamu alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âli sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenne ve neûzübüke minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne ve neûzübüke min sehatike vel nâr. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب سنمزي مبارك إليه 1438. Hicri yılımızı hayırlı eyle. Ehli sünnete hayırlı eyle. Ehli bid'ate şerli eyle. Ehli küfre şerli eyle. Mazlum Müslümanların halasına vesile eyle. Kurtuluşlarını gördüğümüz sene eyle. Allah'ım bu senede ne hayırlar varsa hakkımızda takdir eyle. Ne şerler varsa üzerimizden sarfu refu defu izale eyle. Allah'ım umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Geçen senenin günahlarından af istiyoruz. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El-Hayyel-Kayyûme ve etûbü ileyh. Ya Rabbi mağfiret eyle, affeyle, lütfeyle, kerem eyle, merhamet eyle. Ya Rabbi günahlarımızı setreyle, kapat ya Rabbi. Rezil etme, rüsvay etme, ahirette karşımıza çıkarma ya Rabbel alem. Vatanımıza, İslam vatanlarına yardım eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza. Askerimizi, polisimizi her sahada mansur muzaffer eyle. Adamımızı mağlubu mağhur eyle. Allah'ım bu vatanı İslam vatanı olarak mahşer sabahına kadar baki eyle. Allah'ım ehli sünnetin kalesi olarak bizlere hizmet etmeyi nasip eyle. Hizmetlerimize destekçiler, yardımcılar halk eyle. Esbabını musakhar eyle. Manilerini izale eyle. Allah'ım ya Rabbim bu mübarek senede bütün hayır kapılarını cümlemiz hakkında fethayla. Bütün şerleri kapılarını üzerimize halk eyle. Allah'ım ya Rabbim sen fazl-ı keremle umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiye eyle. Yetiştirmekten aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle ya Rabbel alemin. Namaz ehli, Kur'an ehli eyle. Allah'ım bir tane namazsız, abdestsiz bir namaz bırakma evimizde, ocağımızda ya Rabbel alemin. Ya Rabbi eşleri kapanmayanlara çarşaf giymelerini nasip eyle. Tesettüre girmelerini nasip eyle. Haram işlerde, yanlış işlerde bulunanlara helala çevir ya, helalından merzuk eyle. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Allah'ım evlenemeyenlere hayırlı evlilikler nasip eyle. Ya Rabbi aile huzurları cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi eşimizle, çocuklarımızla ocaklarımızı Kur'an ocağı ile, sünnet ocağı ile, hidayet ocağı ile ya Rabbi filmlerin, dizilerin zulmet ocağı eyleme ya Rabbi. Kur'anların, zikirlerin, ibadetlerin nurlu ocaklarına tebdil eyle ya Rabbi. Bu milleti kurtar bu gafletten, bu dalaletten. Bu gavurlara uşaklıktan halas eyle ya Rabbel alim. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bizden evvel ölenlere gayrı rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. 5 Kasım'a kadar da sıhhat ve afiyette daim eyle. 5 Kasım gecesi saat 8.30'da sohbette cem eyle. Yardımcılarımızı ziyade eyle, engellerimizi izale eyle. Cemaatimizle buluşmaya muvaffak eyle ya Rabbel alem. Din gayreti ver ya Rabbi. Allah yolunda çıkma şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Allah yolunda malımızla, canımızla insanlara tebliğ ve davet yapma şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Azab elimden muhafaza eyle. Allah'ım yerimize başkalarını yaratacağına, hazır bizi yaratmışsın, bizi ıslah eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibine selleme teslimen kesiren elhamdülillâhi rabbil âlemin. Bak 320'ye kadar dayandı, orada durdu. Ben 320 şekerle şu kadar ağzım yapış yapış pul pul oldu, dökülüyor. Feda olsun. Size, hizmetinize kurban olayım. Siz Allah için gelmişsiniz. Ayaklarınızın turabı olurum. Allah bu yolda cümlemizi daim eylesin. Allah için bir araya gelelim. Cemaati gevşetmeyelim. Sohbetleri terk etmeyelim. Allah için kapı kapı gezip davet edelim. Allah davetlerinizi tesirli eylesin. Amin. Sohbetleri bırakmayalım. Çarşamba mektubat, cuma şifa-i şerif, ondan sonra pazartesi hadis-i şerif, Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesi, ondan sonra perşembe sohbetleri. İşte ayda bir de buraya devam edelim inşallah. Allah Teala ömrümüzü bu yolda feda etmeye, harcamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.